uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 8 perccel itt is vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó reggelt. Egy ázsiai nő próbál segítséget kérni. Segítünk. Azért adják, mert ma indul az Ázsia Express, mama. Hogy mi. Csak holnap indul szerintem, nem? Ja, kedszombat, tényleg, ott is. Az egy holnapi történet. Már ennyire érted, összegyúrják ázsiai film, Ázsia Express. Megy a promó ezerre. Na gyerekek, milyen volt? Jó volt? Nagyon jó volt. Mesélj, de hogy kell elutazni. Kalabriában voltam. Azt akartam mondani, hogy én csinálnék egy utazási irodát, és csak veletek foglalkoznék, de úgy, hogy mikor megmondod, hogy hova mész, azt mondom, hogy ennyibe kerül, beszedem a lóvét, és semmit nem veszek meg neked. Tök igazad van. És nem kérnélek számon. És hiszen azt mondod, hogy figyelj, fölhívom, hogy Feri, tudod, figyelj, 20%-ot vissza tudok szerezni az utak, és egyébként az egész lóvé nálam lenne. És 20%-ot leraksz belőle. És azt odaadom neked, 20% és 80 érted megmaradnak. Jelen pillanatban Marokkóban kéne lenne. Igen. Jelen pillanatban Marrakesben kéne. Hát még nem is a repülőre várnom, még aludnom a szállodában, vagy valamit csinálnom, mert csak délután jött volna a repülő. És hát azon gondolom, hogy a 35 fokot, hogy a francba tudom 30-ra lehozni, érted, a légkondival végre. Tehát ez lenne. Az utazási irodák belőlem élnek konkrétan. Tehát a Ryanair az ebből vesz új luxus villát. Ez az. A gyerekek, de nem baj, legalább te elutaztál. Nagyon jó. Én nem tudok, nekem ez nem megy, mi ezt most abba hagyjuk, eldöntöttük. De meddig? Hát vagy a gyerekekkel, vagy gyerekek nélkül. Vagy nem gyerekek nélkül. Tehát vagy együtt, vagy sehogy. Ha viszed őket, akkor tudtok akkor menni. Akkor tök egészségesek, akkor persze. Oké. De most egyből 2-ből 0. Bejött a prognózisod? Micsoda? Hát tudod, azt mondtad a pénteken, hogy biztos, hogy az lesz, hogy abban a pillanatban, ahogy a repülőgép felszáll, a gyereknek hús, a lázra elillan. Hát, szó. Nem, azért nem. Tehát, hogy nem, beteg a kicsi azért. Szóval, hogy jó, hogy otthon maradtunk. De beteg is maradt, most vagy rendben van. Nem, most tegnap már jobban volt. Igen, mert az az igazi, felszáll a gép, és utána egy gyerek fölül. Apa, megyünk bringázni? Igen. Csak a következő jegyfoglalás. Nem, tehát most már foglalhattok egyet valahol. Vasárnap már vidáman sétáltunk vele. Tehát, hogy már nem volt velünk, jött, ment. Tehát ő ráparázott erre, nyomott egy 39-es lázat elutazás előtti éjszaka. És mi lenne, ha nem mondanátok meg, hogy mentek? Így megfogjátok a bőröndöt. Szerintem megérzi. Tehát, hogy ez más. Ő nem tudta. Hát ő 3 éves, nem mondtuk meg neki, hogy Noel, 2 nap múlva utazunk. Már csak 1 nap. Ma van a nap. Tehát nem volt. Nem tudta. Ő takra csütörtök este 39-re belázasodott. Aha, mert ez lehet, hogy... De összeszedett valami vírus, tehát összeszedte. Ugyanazt a vírus szedte össze. Ez milyen durva. Akkor kim voltunk Törökországban, összeszedtük ezt a kézláb, nem tudom milyen vírus, ami most ért ide Európába. És még egyszer megkapta. És még egyszer benyalta. Tehát mi vagyunk az országban az egyetlen, akkor kétszer átmennek rajta. Jézus. És ott, ahol felütötte a fejét, onnan jött, Ázsiából, Törökországból, és most ért ide Európába ez a kézláb, ilyen pöttyös, meg a nyelven pöttyök, meg minden. De mivel ő neki megkapta már nyáron, neki immunitása volt, ezért csak egy ilyen szorulás, kicsi láz, kicsi nyelvesség, kicsi pötty, stb. De nem volt komoly, tehát nem volt. Egy hétvégi program ment rá csak. Már semmi, semmi. Már elmúltak a nyelvén a pöttyök, tehát a gyerekek, az ma még pihen egyet, holnap már. Holnap már vidáman nézhetek este egy marokkói úti filmet. De holnap már megmutatjuk, hogy nézd meg, anyád napád ide nem jutott el. Nézd meg, látod. Szállodára látod. Az Afrika, mondd ezeket valamit. Afrika, mondd ezeket valamit. De már úgy konstatálod, hogy már úgy fölnézel a repülőre, igen, ez volt az én gépem. Látod, hogy ilyen sárgára, kékre van festve. Az applikáció, nézted a radaron, hogy ott applikáció, hogy most lépte át a határt, ránézzel, igen, ez az én gépem. Nézd, ott ülünk. Nekik is vannak gondjai. Igen. Ők se boldog. Még lehet, hogy le is esik, vigyázzatok. Szóval a második elutazásnál már megvonod a vállad. Úgyhogy, de arra gondoltam, hogy legalább neked jó. Nekem nagyon jó. Persze nem erre gondoltam, és nem így, de most ezt mondom. Igen. Tudom, hogy nem így gondoltál. Nem ezt gondoltam pontosan, de most ezt hazudom. Mondtuk egyébként az, hogy biztos, hogy éppen akkor, amikor beszélünk rólad, már rommá zabálod magad. Tehát biztos, hogy kipróbálsz egy csomó olyan olasz ételt, amit egyébként nem, vagy olyan formában, amilyenben nem, és hogy majd milyen, hol vannak az ajándékok. Ja, igen, hagyjad már, mit ízik, puncsolsz itt, érted, hol az ajándék. Én egy darabig hoztam, én mind emlékezzetek vissza, voltam Törökországban. De mindig ehetetleneket, mindig poharakat hoztál meg, ilyeneket. Milyen poharakat? Mondtam, hogy nem hoz semmit. Nem, hogy semmi. De már leszokott róla. Leszoktattál le róla. Nekem nem mondjátok, én mindig rendszeresen hoztam mindenféle apróságot, ételt, italt, még a csajoknak a mai napig is megvan ilyen török ízékendő, meg igen, mindenféle vackot. Az ülői 102-ben, de egy fiókban. Mindegy, hogy ott hagyták, de az most egy sztori, az most nem érdekes. És akkor a Balázs mindig mondta, hogy nem kell az őszinte semmi jobb. Hát ha az őszinte semmi jobb, akkor itt van. Ott van, Anna, nézd meg, abba jön, tőlem kapta. Tőlem kapta. Nem, tesszük. Azon ül, hogy ja, ahogy felfázz. De az mindegy, de jól tudja használni, érted? Tehát egy csomó jó dolog van. De milyenek voltak a kaják? Nagyon, isteni. Ez egyébként... Mi ez? Kalabria? Kalabria. Ez a csizma orra közvetlenül, ő rúgja meg Szicíliát, és azért választottam ezt, mert hamarosan leállítják ezt a gépet, mert oda ember nem utazott, oda se vissza, aminek az előnye megvan, tavaszig megy, nincs magyar. A gépen? A bágépen is nagyon kevés volt, oda-vissza is egyébként, és kint meg szinte senkivel nem találkoztunk, akkor találkoztunk, mert átszaltunk Szicíliába, átkomposztunk egy napra, ott aludtunk egyet Taorminában, ott voltak, ott találkoztunk, jó fejek, aranyosak, kedvesek. Hú, de azért az szép basszus, most nézem, ilyen kis benyúló, kis félsziget sziklával, hát azt mondják, hogy mindenit. Egyrészt ott van Olaszország legszebb egy kilométere, a Csizma órában, ahol pont át. A legszebb egy kilométer. Ez egy nagy sétány. Olaszország legszebb 1000 méter. Igen, ők így nevezik, pont át lehet nézni ugye Szicíliába. Ilyeneket kereső Tropea például, meg Pizzo, ezek olyan pici városok, még középkori városmaggal, ami lehetne turista paradicsom, de mivel ilyen helyen van, hogy nagyon szegény a vidék, meg viszonylag macerás mindenhonnan elutazni, ezért nem nagyon járnak turisták, tehát tök nyugodtan tudsz menni, gyönyörű helyek vannak, óriás kaják mindenütt, tehát a fagylalt az például úgy kezdődik, 1/4 kiló, tehát ők így nem tudnak kevesebben gondolkozni. Azt imádom az olaszoknál, hát az fogja ezt a kanalat, ezt a lapátot, érted, más azzal rakja be a kenyeret, érted, és ken neked egy olyan fajit, hogy a gyereknek hatféleképpen csurog a fagylalt. Ahol a gyerek két-három adagon is megeszi, itt elég lesz kettő. És mondja a gyerek, hogy apa, nem kell nagy adag, már másodiknak tudtam oda, kicsit veszünk, tudod, szépen, mert fogsz még ma egyszer fagyizni, mondod a gyereknek. Az elsőt meglátta, a Somának így lerántotta a kezét a földig a dolog. És olyan is. Akkor van egy olyan édességünk, amit úgy hívnak, hogy tartufo. Ez egy, hát a 1/4 kiló, mondjuk 10 dl a csokoládé van középen. Ezt beborítják a 250 gram fagylaltal, az egészet leöntik csokival, és gyümölcsöket raknak rá, majd meghintik pisztáciával. Tehát ez egy ilyen tök egyszerű édesség náluk. Ezt például imádják, aztán a tésztába ugye verhetetlenek, nagyon-nagyon jók. Ami kicsit meglepő volt, hogy itt sétálgatsz, és újságárusoknál van már 2018-as naptár, ez ugye november, ez még önmagában nem lenne így izgalmas. Ránézel... Kiszeltündés. Nem. Mondom neked, ki van rajta. Gyerekek, Mussolini. Ja, hát náluk van kultusz a Dulcének, igen. Nem hiszed el. Mussolini is naptár van 2018, mész be a boltba, mellszobor, van ilyen is egyébként. Tehát szeretik ennyire? És igen. Náluk egy politikus. Igen, náluk egy politikus, ők nem érezték ezt annyira, hogy itt a fasizmus, meg a ugye elindítója ennek a történetek Olaszországban, meg Európában is egy kicsit, ezt ők így nem érzik, egy politikus valamiért szimpatikus az ember nekik, úgyhogy ezzel így el vannak, irgalmatlan rendes mindenki, csak olaszul beszélnek, azt viszont a világ. Ez nem annyira meglepő, nem? Tehát, hogy angolul nem. Nem mondom, azért ez... Igen. Hallottam, hogy a dánok is beszélnek. Ebben azért még annyi meglepő, nem találtam. Nem, hogy nem szólalnak meg. Nem nagyon beszélnek. Itt ezen a részen pedig abszolút nem. Ugye a turizmus annyira nem fejlődik. Komolyan veszik, hogy Rómában, mint a római. Így van. A tudsz, ha nem. Ha viszont, ha nem tudsz, akkor elmutogatják. Lehet, hogy mindent meg lehet érteni. Béreltünk egy autót, azt én továbbra is imádok Olaszországba vezetni. Tehát az, hogy van egy balra kanyarodó sáv, azt ők így nem értelmezik. Tehát az nem azért van, hogy balra kanyarodjál, hiszen onnan lehet egyenesen menni. Igaz, hogy bevág eléd és megy tovább, de őket ez nem zavarja, és egyébként egy idő után téged se. Olyan jól lehet menni, pont ezért, mert mindenki marhára figyel a másikra. Az van, hogy a balra kanyarodó sávból ő menne balra, gondolná, de nem ő jön egyenesen, picit oda teszi az órát, ha engedett, bement, ha nem ment, akkor semmi gond, visszavesz, beáll mögéd és megy tovább. Bepróbálkozik. Igen, meg a motorosok is elég szemtelen. Ugyan ez, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Fürödtünk a tengerben. Fürödtünk a tengerben, tehát még az ilyen hú. Hány volt hát ez szállodában? De volt ott is, csak mondom, kipróbáltam. De a panna rendesen úgy, ahogy a vízfürdőt megsúroltad magad. Hát így is van, igen, sós vízben. Beleborotválkoztál kicsit a vízbe. Úgy, hát azt így kell csinálni. Most van a seggem, hogy biztos, azt is kivigye. Lehetett fürdeni. Hát figyelj, 20-25 fokig a napfény. Az ilyen irgalmatlan jó idő volt, mindenütt nagyon-nagyon szuper, és egyébként még a víz is fürödhető. Ezek ráérnek, ott fekszenek a tengerparton, láttuk, hogy bemennek, mondom, akkor próbáljuk ki mi is, srácok, úgyhogy volt egy kis... Ezek mondom, hogy Marokkóban 30. Na, hát, igen, ahova nem mentél el. Lett volna. Nem, a 30 fok. Ott is volt. Na, 30 fok van Marrakesben, 30 fok van. Tök jó hétvégén, így fekszel otthon, és ránézel az időjárásra, megnézed, olyan, ami be van nekem állítva. Nem Budapest, idő van, nem. Budapest, tudod? Bécs, Zadar, Marokkó. És akkor megnézed, hogy Marrakesh az. Csak London, az Dubai, Los Angeles, amiket így beállítok magamnak, itt a Marrakesh ott van. Ma csak 32 lesz, nem vészes. Ma nem vészes, ma enyhébb idő van. De jó, hogy nem vagy kint, képzeld el. És érted, na, ki az a meleg, érted? Hát kinek kell az, érted, ott sétálsz a melegbe, ott jössz, mész, vásárolgatsz, érted, hazatelefonálsz, itthon minden rendben, te jól érzed magad. Nem kell mindig jól járni. Ja. Nem kell mindig jól járni. Otthon szívni a beteg gyerekkel. Marrakesben. Oh. Ráadásul ott esetleg ott robbantgatnak, vagy ott valami turbános, vagy ott valami migráns, vagy valami valami iszlám, vagy valami ott. Így bevinni napsütéssel a David, amit a szervezetben, amikor egyébként bogyóval is megoldhatott. Sokkal egyszerűbb a reggeli. Kivettem a kis D-extrámat, bevettem 6000 egységet. Befeküdtem egy szoliba. Az olyan volt, mint a Marokkóba lettem volna. Túlfűszereznek minden. Az esti piac ott, amikor ott 8-kor ott sütik a bárányt, és akkor hajnali, ott jössz, mész, meg megkóstolsz mindent, meg jól érzed magad, meg kicsit azt érzed, hogy végre felnőtt vagy, és nem apuka, és férfi, és nem csak egy szolga, és akkor ott úgy jöttök, mentek. Ugyan már, kinek azt a sok árust lerázni, mindenféle kacattal. Ráadásul ott baksisírot erőszakoskodnak, ért. Hogy akarsz tevegelni, már tevegeltél, nem? Na, most minek tevegelném? Nem ismerek senki, oda mész a gyerekekkel, ahova akarsz, nem kér senki. Vasárnap felmentem a gyerekkel a szép juhásznél, ott letettem a kocsit, tettem egy kört biciklivel, 2,5 kilométer, nem kell itt menőzni, hogy Marokkó. 2,5 Az is szép, király. Erdőbe. Hát ilyen terepre kicsit kivittem a gyereket, hadd szóval. Szép juhásznél legszebb 2,5 kilométerre, tudom. Olyan erdő nincsen Marokkóban. Rontantam, ti ott Marokkóba bekaphatjátok. Hogy vittél volna biciklit Marokkóba? Sehogy. Repülőgépen, sehogy. Érted? Hát na. Ah, gyerekek, gyerekek. Na jó, van, akkor jó volt. Alfa gyárlátogatáson voltál, fél tengelyt hoztál, nem kérdezik. Hoztam, nem kell hozzá, köszönöm. Az északon van, egyébként voltam már az Alfa Múzeumban és az Alfa gyárban is, de az Észak-Olaszország ez pedig és szóltak, dél. Hogy a tárlókban lenyújkálja be, légy szíves. Igen, a régi alkatrészekért. Na jó. Köszi Balai, hogy nem mentél el megint. Szép kis lóvét nyertem rajtad így, egy hallgató, tök komolyan tudom. Jobb vagy, mint a Bitcoin írta nekünk Attila. Bali, Marokkó, holnap Pierre Woodman, Kazi, köszönjük szépen. Igen, ezt már mi is elsütöttük. Szerbusz Balázs. Szerbusz Balázs. Semmi nyaralás? Kérdezi valaki. Gyerekek, nem. Ha volt irodalom, találod, írt volna. Szerbusz Balázs, igen. Én a munkahőse vagyok, érted? Én bejöttem New Yorkban is, amikor nem mentünk el, bejöttem ma is, amikor nem megyünk el. Most mondhatnám, hogy ez már úgyis ki van ütve, nem jövök be. Nincs köztünk különbség. Nem mentél el New Yorkba, én is bejöttem. Nem mentél el Marokkóba, én is bejöttem. Na érted, de most mondhatnám, hogy ez ki van ütve már ez a hétfő. Milyen rendes vagyok, azért ez díjazzátok. Ez ki van véve ez a hétfő. Én nem mondtam is így magam, hát biztos nem jön, akkor pihen otthon. Nem, az nem jó úgy. Az nem az igazi. Na de! Részvétünk mindenkinek, aki egy éven keresztül használni fogja az M3-as metrót, illetve hát azokat a metrópótló járatokat, amiket elindítottak, illetve hát gyakorlatilag mindenkinek részvétünk, aki abból az irányból jön. Mert hogy egy éven keresztül orbitális cumi lesz, és hát valaki nekünk két érintettünk is, Anna és Zsül személyében, akik már ki is próbálhatták ezt a sztorit. Hat előtt még jó volt, azt mondták. Már járt. Hat előtt még busz. Hát csak csuklós. Hát olvastam, hogy alternatív útvonalat javasolnak. Most ha én arra dolgozom, akkor menjek kerülővel, az azt jelenti? Hát igen, 1 órát 20 percet számoljál rá, de szerintem ez inkább több, ez a 1 óra 20 perc. Azt mondták az okosok, hogy a 60-70%-et fogják tudni elvinni ezek a pótlójáratok annak az emberemennyiségnek, amit egyébként az M3-as vitt. De hát, főpolgármester úr megmondta, hogy amennyiben zöggelőmentesen zajlana le ezeknek a metrószerelvényeknek a pótlása, az azt jelenteni, hogy nincs is szükség a metróra. Azt a mindenségét neki. Azért értitek. Ő ezt mi tegnap mondta. Igen, ezt ő így elmondta. Egyébként akkor nem is lenne szükség. Tehát most mind csodálkozom. Ez saját kútfő, vagy van tanácsadó ehhez? Összepakolták ezt rendesre. Ezt megírták neki, ezt a nagyon bölcs nyilatkozatot egyébként. Hát ő több szempontból is nagyon bölcs, meg nagyon okos. Tehát jókat tud mondani. Nem lenne rá szükség, nem éreznénk a hiányát. Azért érezzük a hiányát, mert nagy szükség van rá, vagyis sok embert is lenne, akkor nem kéne metró se. akkor nem kéne mit felújítani, akkor meg érted, most mit csodálkozott. Úgyhogy ez van, ez van. De ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy az Újpest városközponttól a Lehel térig egy éven keresztül, és utána pedig jön az összes többi szakasz, de egyébként 8:30-tól kezdve gyakorlatilag minden nap a teljes szakaszon lesznek felújítások, illetve hát hétvégén sem fog járni a metró. A teljes vonalon. Tehát, hogy azért ez nem lesz egy egyszerű történet, persze nem csak a tömegközlekedőket érinti ez az egész történet, hanem mindenki más is. Talál. Persze, aki az agglomerációból érkezik, mindenkit. Mindenkit érinteni fogja. És ez egy 3 éves projekt. Kemény gyerekek, kemény. Én csak szolidaritani tudok, nem járok arra, hál' Isten, még nem nagyon metrózom, de van a családban, aki metrózik, úgyhogy igen. Hát már meglátjuk, úgyis írnak a hallgatók, meg várjuk majd az SMS-eket, hogy küldjék, hogy mi van. Ma reggel sokan fognak anyázni, meg sokan fog exidni a BKK-t, meg a metrót. Már csak azért, hogy vége az őszi szünetnek, most megint mindenki belendül, megynek iskolába a srácok. Fú. Kemény lesz, ugyanakkor azzal meg nem lehet vitatkozni, hogy szükség van rá, mert hogy itt az MRA-os metróval egy katasztrofális állapotban van. Tehát az igen. Nem mondjuk, ha nem hagyják ennyire lepusztulni, hanem mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, csak egy kicsit 5 évvel ezelőtt. Hát szakaszonként persze, hát kicsit megcsinálnak, a többi engedik. Hát most az egészet így takra vágni. Hát felé, ez a 8 év, hát azért. Jó, tudom. Ha meglátjuk, úgyis írnak majd hallgatók. Fradi meccs, mit szóltok hozzá? Visszatértek az ultrák, visszatért a bunyó, késelés, verekedés, gyerekek. Tehát hosszú éves tárgyalás sorozat, érted, arról, hogy mi hajlandóak vagyunk-e vénát szkennelni, vagy nem. A kedvenc csapatom játszik, de én nem megyek be a meccsre, mert ugye vénát kell szkennelni. Na most ezt most már végre megegyeztek, visszatért mindenki, aki állítólag szereti ezt a gyönyörű magyar focit, majd az első olyan meccsen, ahol ezek a fiúk újra bementek. Az első olyan meccsen kés kerül elő úgy, hogy két fradi szurkoló csapat esik. Igen, hát a régi ultrák, az új ultrákkal. Meg a kubatovisták. A kubatovisták, a visszatérő ultrák és a mostani ultrák. Az egykori sztrájkolók és a sztrájktörők találkoznak egymással. Igen. De én mindig azokat sajnálom, akik ilyenkor gyerekkel mennek, meg átlatlanul. Tehát, hogy ott hallottam, hogy ott valaki a gyerekét menekítette, valaki a büfébe bújt el, szóval brutális ugye a fradi játszott a grupamában, talán a Debrecennel, vagy nem tudom. Hát ha valaki nem hallotta mondjuk el a hírt két mondatban, és hát késelés, verekedés, nincselés, valami szürke melegítős mozdulatra arra vertek, a biztonsági őrök menekültek ki, igen, csak megérkeztek. Meg az egyik kápolját, egy ilyen főszürkolóját kapták el, valószínűleg egyébként a felvételek alapján ez egy szervezett dolog volt. Hát hogy megjelentek csak maszkba, nem lehet ruhában. Tudni, hogy a késő bevitte, vagy be tudta vinni a stadionba, vagy pedig ott mondjuk az egyik büféből kapta, tehát hogy az ezért nem derült ki, de az egész egyébként annyira tipikus. Borzasztó, és egy nem létező dolgon veszekednek, ha belegondoltok. Tehát egy ilyen nem létező dolog, mert ha most összecsap a Liverpooli rajongó a Manchester United-del, akkor megértem, ráadásul egy táboron belül. Tehát ugye itt ezek ilyen erő demonstrációk, hogy most melyik tábor a vezető tábor. Tehát fradi táboron belül volt az összecsapás. De egyébként egy nem létező biliben veszekednek, nem? Egy nem létező viharban, egy nem létező tengeren, egy ilyen ott Debrecen összecsapott, ráadásul most a Debrecennel csapott. Az, a két ugye, tábor, de a fradi-fradival, de hogy maga amin veszekednek, az is borzasztó, nem? Tehát, nem hogy így vele gondolsz, hogy jaj, értem, meg verekednek, meg levezetik, meg ez az ő ügyük, meg én nem is akarok beleszólni, de egy nem létező dolgon veszekednek, érted? Tehát nincs. Olyan a sztori, hogy megjössz, és minden további nélkül egy irgalmatlan sallert lecsavarsz mindenkinek, akinek van kártyája az ajtóhoz. Hát még talán az is fontosabb, mert itt 1 millió embert kell kiszolgálni. Igen, de ugyanaz a sztori, hogy neked is lehetne hozzá, tehát te is be tudnál jönni, ők ugyanúgy a vénaszkennerre be tudnánk jönni, nekem van, tehát ezért most te, bár egy szekeret tudod. Igen, hát itt hierarchia beli harc volt, a régi tábor meg az új tábor csapott össze, akkor most ki legyen a vezér szurkoló? A régiek, akik most azóta benn vannak, mióta a nagyon régieket kiküldték, vagy a nagyon régiek, akik visszajöttek most a nem annyira régiek helyére. Ez az összecsapás lényege a fradi táboron belül, hogy újra kifoglalja el a vezér szurkolói szerepet, és az a köré tornyosuló legális B-középet. Ugye hát ez erről szól, hogy most ki a B-közép? Mert most kicsit két B-közép van. A mostani meg a régi, aki kiszorul, de most visszajött. Na jó, de erre a tárgyaláson rögtön úgy mész, hogy egy ilyen fekete sínmaszk azért van. Hát erre nem egy ilyen mentes. Itt egyszer csak felsorakoztak feketén sínmaszkba, tehát erre rákészültek, mondta, olvastam ilyen hozzászólásokat. Ja, hogy nehogy megfázom ezt a meccs alatt. Szóval durva volt ezt látni. Ahelyett, hogy tényleg örülnének történik, hogy végre az első bajnokja a Grupa Mostodének az átadása óta, vagy átadás óta, amikor teltház. Na, de azért volt teltház, mert visszajöttek ezek a bunyósok. Na, igen, hát azért igen, volt teltház, egyébként nem volt teltház soha. Jó, de... A kitiltás óta most volt először teltház, mert újra beengedtek 3000 ultrát. Persze, de ugye ezt tárgyalások előzték meg, és ők hát úgy nézett ki, hogy nem is lesz semmiféle probléma. Mert hogy ők megegyeztek a Kubatovékkal, hogy akkor visszajönnek, stb., és akkor szent a béke, és akkor minden szépen a régi kerékvágásos, végre megint a foci lesz majd a hangsúly, meg a csapat, vagy a főszerep és a csapaté. És valahol egyébként mindig a végén a csapat szívja meg azok az emberek szívják meg, akik egyébként ki szeretnének menni a gyerekkel, és végre normális kulturált körülmények között szeretnének a kedves csapatuknak drukkolni. Mindig ezután ők szívják után meg. Nem fogsz kivenni. Ennyi. Hát nem nagyon, még eddig se fenyegetett a veszély. Szereted azt a csapatot, aminek ártasz? Hát, ez mindig volt azért ez a bunyó, persze, tehát ez nem egy új keletű dolog, de igen, most ráadásul a Fradistát, ez ritka. Igen, mert Fradi Újpesten tudtad, hogy mire számít. Nagyon kemény, igen. Na jó, van, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk, jó? Úgyhogy mindenki, ahogy szoktam mondani, ébredezem. A Kopasz Ultrák randalíroztak? Népszavazás volt a környéken, vagy miként? Egyébként ugyanazok az arcok néha feltűnnek a választási hivatalban is. Jó. Tehát ez van összefüggés, vagy sok összefüggés van, igen. Oké, na írjatok nekünk, ha játszanátok. Nagyon elhúztunk hetekben, de nem is ez a lényeg. Próbáljátok egyenlíteni, jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 6 óra 45 perc, jó reggelt. Hát egy újabb hétfő, gyerekek. Egy újabb hétfő, de nem panaszkodhatunk azért, főleg a pihenősök nem, úgyhogy tessék belehúzni, én csöndbe leszek most egész héten. Vagy legalábbis kevesebbet fog beszélni. Kipihent emberekkel ülök. Jó, úgyhogy hát nem. Kicsit túl is pihented magad, úgy érzem. Igen. Nem volt az a macera az utazással, tudod? Egyébként igen. Repülőre, kimenni reptére, ott állni. Lecsekkolni. Kicsekkolni. Taxit fogni, ugyan? Ugyan. Nem kell az mindenkinek. Na, milyen időnk lesz a héten? Marrakesh 32. Az nagyon jó. Itthon 6. Aki járt, arra mondja, milyen, biztos szép. Itthon 6. Ma 11-17-et is írnak valahol másút. Igen. Nyugaton 10. Igen. Az menő. Az jó. Menő, az menő. Megosztó. Nyugaton egy 10-eske van, keleten akkor 17. Jó. Oké, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na, hát és a szokásos Mendénél 5 kilométeres dugós visápokban a sor vége, 35-ös út a Nagycsicsi Sajószöget között, a 12-esnél egy személygépkocsi felborult, a félpályát lezárták, és a félpályát lezárták. Mi van Békés Csaba és környékén, gyerek? Békés Csaba és környékén szólunk, hát, megérkeztünk. Akkor várjál, mert ja igen, ez szép. Szólj haza, szólj a népednek, szólj. Anya, szia, szeretlek, puszi. Nem hallod évek óta, mert ő mindig úgy szeretett bennünket. De kint kávézik irékével. Matil szegény, Isten nyugosztalja, már nem tud, 98 éves korában leadtam a Matila forgalmi. Kávét nem isznak, mert tudod, a szívre megy. Minden más viszont. 3 centessel, tudod, az volt minden reggel, de a kávé előtt. Szigorúan, tehát egy kis konyak, vagy pálinka, és utána a kávé. Azt most nem tudom, hogy most jön-e hozzá valaki, de mama nagyon szeretett mindig hallgatni bennünket, és most viszont. Mama beszél a poént, értem, mint mondom neki mindent? Igen. Nem hülye az anyám. Na jó, csak hogy... Azért, mert 80 éves. Hát nem úgy, csak hogy szia, anya, Feri vagyok. Kicsoda? Feri? Ki vagy? Tehát, hogy nem. Hát csörögjünk rá, mi nem csörögünk rá? Csak egy rövidre hívjuk föl. Alszik még? Persze. Kicsit később hívjuk már föl. Csókolom csak, hogy szólunk-e, hogy tetszik lenni, mi a helyzet. Hát jó. 8-kor kell. Csörögjünk már rá mamára, hát hívjuk föl. A disznó megéhes, erre fed az olba. Adnak neki, átjár a szomszéd. A tyúkok sírnak, a bárányok bégetnek, hát ilyenkor már egy rendes asszony. Már kell szedni. Már fent kell, fent kell legyen. Nem bírja úgy szegény, de még azért toppon van. Ja, köszöntöttük a Békés Csabajokat természetesen. Igen. A jövő héten nagyon örülünk neki, hogy vannak, és hát egyébként, ahogy Feri is mondta az előbb, nyugodtan írjatok nekik, hogy mi a helyzet Békés Csabán. Bár hát nem is tudom, pénteken meg csütörtökön annyira nyugis volt ott a környék. Nyugi volt, szerintem még egy csomóan nem tudják, hogy vagyunk, hogy még nem jutott el hozzájuk, mert ahogy az így szájról szárja terjed majd. De ahhoz képest, hogy első nap volt sok SMS jött, hogy bekapcsoltam a rádiót, meglepődtem, tiszoltok, tökre örültem, tehát hogy jönnek az SMS-ek, de hát kell még egy kis idő, még szerintem a csabaiak is kapcsolnak, hogy ott most akkor melyik rádió egyen vagyunk, mert most két rádió egy van. Most két rádió egy van. Van egy, ami régen volt, és újra lett, meg van egy, ami régen volt, és most is van. Nem? Tehát, hogy valami ilyesmi. El így. Igen. Ott most két rádió egy van. Mi az egyiken ott vagyunk. 104-en vagyunk. A 104-en ott vagyunk. Igen, a 104-en ott vagyunk. Na, mit szóltok, hogy a hospice megkapja az állami támogatást? Hát baromira örülünk, pont ez volt a célunk. Ezért is készítettük ezt a beszélgetést, és ezért nem kezdtünk mi elgyűjteni, mert elsősorban nem azt szerettük volna, ha most megint kifizettek itt 2-3 milliót, hanem nyilvánosságot adunk ennek az ügynek, és felhívjuk arra figyelmét a minisztériumnak, hogy kapjanak már a fejükhöz, és egy ilyen fontos civil szervezetet próbáljanak már megtámogatni. Bár azért ők kiemelték a nyilatkozatukban, hogy az elmúlt 3 évben nagyon durva 25 millió forintot adtak erre. Oda csomag. Az legalább egy 8 millió forint évente, amivel megtámogatták az évi 50 milliós működésüket, de most újra segítenek, hál' Isten maradt még bennük azért valami minimális emberség, és itt a nagy civil üldözések közepette, meg a nagy civil ellehetetlenítés, meg megfélemlítések közepette azért még egy kicsit így adnak a civileknek. Hát nehogy aztán egyszer ők is oda kerüljenek. Úgyhogy szerintem fontos. Fontos. Mennyit kapnak, azt tud, nem mondták. Nyilván már valami magánkórházon mennek. Az van, hogy ugye Balog Zoltán közleményben utasította az illetékeseket, hogy a hospice alapítványt támogassák. Hát valószínűleg itt arról van, hogy ez a 160-170 millió forint be fog nekik csorogni a kasszába. Egyébként az adakozásból már addigra 3 millió forint össze is gyűlt. Úgyhogy hát az nem sok, mert évi 50 kell nekik, igen, tehát az a pont nem lettek volna ki a vízből, de ha megkapják már az egyéves évi 50-et, amivel ők kivannak, megvannak, akkor az jó. A többi az összejön nekik. Tehát 50 az, ami tulajdonképpen ahhoz hiányzik, hogy működjenek. A többit azt ők összeszedik 1%-ból, meg innen-onnan. YouTube hanggal mi van? Nagyon sokan kérdezik, Zsülci, hogy állunk? Dolgozol rajta? Dolgozunk rajta, látjuk, tudjuk, tapasztaljuk a problémát. Bár aki most YouTube hallgat bennünket, az nem hallja, mert nem érti, hogy mit mondok neki, mert nem hall. De ebben vagyunk, már elmagyarázzuk, hogy dolgozunk rajta. Mert látni látnak, ugye? Látni látnak. Nem is látnak. Semmi? Mert a Feri már elkezdett egy hatos anyát meghúzni. Egy hatos anyát már így képileg meghúzott, hogy ott vagyunk. Jó, akkor egyelőre nincs. A YouTube streamünk egy kicsit döglődik, de dolgozunk rajta. Békés Csabán óriás plakát is van, pont ma reggel láttam. Valaki fotózza már, leküldje már el nekünk. Csak kíváncsiság volt tényleg, hogy mit csinálunk azon a plakáton, meg mi van rajta. Ugyanaz, mint az eddig összes többi, szerintem állunk. Nem emlékszem már a plakátra, ott állunk hárman? Igen, egy ilyen háttér előtt, egy ilyen Rádió 1-es háttér előtt. Na jó. Oké, hát azért küldjetek el nekünk ezt, Viberem. Jó? Hadd nézzük mi meg. Figyeljetek, írt nekünk egy Fradi Ultrás, hogy ki kezdte a bunyót, meg mi történt. Ez nem egyébként hét után lehet, hogy rácsöröketném, majd megnézzük a témáinkat. De érdekes szerintem az egész, hogy valaki, aki bent és ráadásul ott volt, az mondja el, hogy mi a fene történt, miről szól ez. Na jó, de mégis hát sokkal életközelibben tudja, ismeri a helyzetet, ott volt, ráadásul tudja, hogy mi történt. Lehet, hogyha normális és hajlandó velünk beszélni, már miért ne lenne az, mert írt nekünk, hogy itt ki kezdte a bunyót, meg hogy minek kavarjunk. Hát mi nem kavartunk, elmondtuk, hogy bunyó volt. Persze. Meg hogy mi történt. Az azért nem győzök hangsúlyozni, hogy mi az információkat a médiából szerezzük, tehát nyilván nem voltunk ott, újságcikkekből szerezzük ezeket az információkat, aztán lehet, hogy nekik teljesen más olvasata van ennek az egész meg sztorinak. Egy kicsit mindegy is, hogy ki kezdte, tudod? Én azt gondolom erről, hogy kimész a meccsre, akkor nekem mindegy, hogy kiszúr először, meg kiné van Kalasnyikov, meg kiné van mindegy. Hát igen, csak tudod, tehát hogy reakció ellen reakció, tehát ez a tudod, ez a később elkezdenek hadonászni. Na jó, tík, addigra már mit csinált ott a 30 maszkos csávó? Tehát, na minden megkérdezzük, majd lehet érdemes erről az én néhány mondatot beszélni, mert nem szeretem a magyar focit, de azért ez nagyon megrázó képek voltak, meg szörnyű tényleg, hogy gyerekkel, családdal kimész, és ott mellette nagyon vernek valakit egy kukával félhortra. Meg semmi köze sporthoz. Behúzzák a nadrágját, persze, de egyáltalán ő az is szörnyű nálam, hogy miért van ki, és semmi köze a sporthoz, igen. Oké, drága metrósok, írjatok, jó, hogy mi a helyzet, kitartás mindenkinek, nem fog fájni. Tarlós úr megmondta. Csak egy évig tart. Mit mondott Tarlós úr? Tarlós úr azt mondta, hogy ha egyébként zökkenőmentes lenne az átállás a metrópultó autóbuszokra, akkor nem is lenne szükség a metróra. De ezt Tarlós sem mondta, hogy egyébként, ha zökkenőmentes lenne az átállás. Abban az esetben. Igen. Metrópultó úr, ha... Ő így mondja. És zökkenőmentes lenne az átállás... Nem is lenne szükség. De. Én azt hiszem, hogy állom. Én azt hiszem, hogy már meg lefordult ez a rohadt digitális adás. Már meg lefordult. Ajajajajaj, igen. Na, Bali, száraz novemberrel hogy állsz? Én még tartom, de nehéz, otthon 2 és 5 éves gyerekek, hisz tudod, milyen ez. Bár száraz november, hogy nem iszol. Nem iszol. Hát ezt a baromságot, ezt kitaláltak. Én elindítottam a száraz november 2-án, mikor bejöttünk adásba a csütörtökön, Janival. Ma már 6-a van. És eddig tartott. De ma biztos, hogy elkaszálod magad. Nem, tegnapig tartott a száraz november. Kibukkant egy dugó. Kibukkant egy fölkészülés a decemberre? Azért van, hogy kicsit megpihenteted a tested. Ez arról szól, hogy megvizsgáld a te kapcsolatodat az alkohollal. Hiányzik? Nem hiányzik? Meddig bírom? Feszült vagyok, ha nem iszom? Kibírom egy hónapig? Nem bírom ki csak 2 napig? Aha. Könnyen kibírtam? Nehezen kibírtam? Tehát, hogy vizsgáld meg, legyél tudatos. Legyél tudatos alkoholista. Ez egy teszt. Jó. Ne, ez egy teszt, hogy meddig bírod. Na most én, november 5-én, vagy mi van ma, nem tudom. Ma már 6, november 5-én már én egy jóféle édesport kitöltöttem magamnak. 3 napot bírt. Ne, csak meg benyomta a pillanat megállítót, érte. Muszáj volt innom, gyerekek, tehát, hogy más, itt borozni meg Marrakesben, de hát az ember lemarad, meg még beteg is a gyerek, meg még otthon is, vagy meg nem is, ahol azért akkor muszáj inni. Marrakesben nincs is alkohol. Hát az meg a másik, hogy nem is tudtam volna inni. Úgyhogy nagyon köszi mindenkinek, aki velünk tartott, vagy velem tartott, vagy elkezdte az én unszolásomra, és együtt csináltuk végig ezt a nagyon durva 4 napot, menjetek tovább egyedül az úton. Vagy gyertek velem, ugye? Vagy gyertek velem a másikon, nem tartott tovább ez a száraz november nálam. Elvéreztem. Na jól van, játszunk egyet, itt van a játékosunk. Haló, jó reggelt! Haló, jó reggelt! Szia, Kriszta vagyok Egerből, vagy az sziasztok! Hello, Kriszta Egerből! Régóta várok itt. Jó, elbeszélgettetek. A világért sem akarnánk feltartani. Anna, ilyen hamar berakott adásba? Igen, egy 20 perce itt van. Tényleg? Hát figyelj, kicsit üldögélsz, hallgatsz minket, mert ugye ilyenkor... Negyed óra. Igen, a játékot talán kicsit tényleg korán jössz egyébként, igen. Igen, nem múlott, de hál' Istennek bekerültem, ez a lényeg. Na, és kivel játszanál? Szerivel szeretnék nagyon játszani. Jó, helyes. Így van, a múlt hetet hoztuk, ugye? Elég szépen, egy 3-1-et sikerült összekalapálnunk. Na. Úgyhogy a hetek összesítésében egész jól állunk. Hát jó, ha most még kikaptok 1-2 héten keresztül, akkor vége van az évnek, és akkor elment. Kikaptok. 2-t, ha kikaptok, akkor... Akkor már tulajdonképpen nem tudtak nagyon fordítani, mert már nincs sok. Nem. Nincs sok. Az... Jó, egyéni ajándékra gyúrják, Kriszta. Ja, az még lehet. Olyan is van? Már ha persze, ha nyersz. Persze. Hát ajándékcsomag, hogy érted, hogy olyan is van? Persze, hát elvileg ez azért megy, hogy aki nyer, az ajándékcsomagot kap. Nem, az ajándékcsomagon felül. Ja, most nincs más, most csak ajándékcsomagunk van. Elég az. Szép kis ajándékcsomag, van benne síp is. Igen. Na figyelj, akkor indíthatjuk. Kettő. Igen. Akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Mit dolgozol, Kriszta? Jó reggelt, vagy Kriszti? Ja. Azt szereted, a Kriszti? Teljesen mindegy, nekem mind a kettő megfelel. Szuper. Én jelenleg hétre mennék dolgozni, és egy szépségcikk webáruházban dolgozom. Hát a szotvonról is lehet csinálni webáruházat. Hogy mondjam neked, ez egy nagyon nagy cég. Ülsz a gép előtt és kattingatsz. Talán kattingatunk, de kattingatni, a vásárlók kattingatnak. Vagy te csomagolsz. Azért, hogy vásárolhassanak tőlünk, bejönnek a rendelések, összeszedjük az összes rendelést. Te csomagolsz, és akkor viszed a postára. GLS jó hozzánk. Bocsánat, ha ezt most szereted a munkádat? Jó, szeretem, nagyon. Úgyhogy szeretnék. Jó, akkor... Mi a vezeték neve? Tarlós? Tarlósné. A Tarlós szokott így nyilatkozni, hogy te most ezt lejátszottad. Meggondolva. Volt a közepén egy olyan rész, amikor azt hittem, hogy egyébként megszakadta volna. Vagy most mondtam, vagy? Nem, megvan az ajándékcsomag. Megvan az ajándékcsomag. Megvan. Hát nagyon szépen köszönöm. Még nem is tudtam, Feri, csak kérdezni. Hát de főpörögtél a végére, drágám. Nincs játék. Szeretem a munkám, szeretek róla beszélni. Csak ne többet. Az ajándékcsomag végre. Megölöm magam. Jó, gratulálok. Egy nő. És végén játszottam veletek. Kicsit mindegy is, hogy mit mondok, azt hiszem. Teljesen mindegy, ez előre le van. A játékban egy picit megfontoltabban beszéltél. De... Kicsit úgy játszottál, hogy a tanulós nyilatkozik erre, ezen analógiára próbáltunk utalni, de azt gondolom, hogy mindegy is. Figyelj, végülis passzív nem, mert beszéltél a sebességed, az egy jól megfontolt, jól megválasztott sebesség. Passzív nem. Örülök, megemésztük a gondolataidat. Így van, nem kapkodtad, de figyelj, ami jár, az jár, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm szépen. Ez is egy játék stílus, szépen komótosan, van akinek. Hova sérsük, hétfő van még, nem? Igen, Csébi írta, kicsit kósás volt, hogy így. Nem, jóval nem, lehet cikizni, de megnyertem, az a lényeg. Nem, a Kosa soha nem mondott ennyi összefüggő mondatot, úgyhogy ahhoz képest te nagyon jó voltál. Köszi. Jól van, figyelj, küldjük a csomagot, ügyes vagy, és igen, jó munkát neked ott, bármit is csinálsz, csak nekezd bele újra. Köszi, nektek is további szép napot. Puszi, ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Jó, hát azért elvenni nem tudjuk, tehát ahhoz jobb volt azért, igen. Szia. Csak átvettem a fordulatszám. Megnyugodtam, Balázs, hogy nem vagyok alkoholista. Én 24 óráig bírtam. Puszi, Anita. Anita, hát akkor elvéreztünk. Elvéreztünk, de itt többen írtak, hogy nem nagyon bírták ők se, igen. Oké, Smokkencs vajon meddig bírta volna a száraz novembert? Smokkencs! Aha. De, várj csak. Esztergom, tényleg. Igen. Anita, nem vagy alkoholista. Tettünk egy kísérletet, te is elbuktál, én is elbuktam, de egy pohár bor volt, szóval ez még azért nem vészes, de nem vagy alkoholista. Bár nem tudom, mennyit ittál. Ha mata részegre vágtad magad, akkor azért lehet, hogy nagy a baj. Oké, na elmegyünk akkor hírezni, és akkor jövünk vissza. Mindjárt egy perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt a folytatáson. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! 3-an vagyunk újra, egy hét után. János kipihenten, Feri még kipihentebben. Igen, úgyhogy igen. Gyerekek, én csak közlekedést olvasok, és utána ti durrancsátok a rakétákat, mutassátok meg, hogy volt miért Szabira menni. Megköszönsz, hátradőlsz. Ennyi gyerekek, én itt voltam egész héten, úgyhogy most nektek kell robbantani a rakétákat. Egy jóképességű forgalommérnököt kérdezzetek meg, Léci, milyen jófenért kellett átállítani a lámpát az ülői gyömrői 4-es keresztben. Átlag 1 kilométeres a sor a 4-esen mindkét irányban. Ezt én sem értem, hogyha valami jól működik, az miért nyúlnak hozzá, hogy utána rosszabb lesz. Egy csomó ilyet tapasztalni, és nem tudom felfogni, hogy kit zavart, hogy jól működött, nem? 90-ről most 120 másodpercre állították a pirosat egy csomó helyen. Még. És így közben meg azt látod, hogy a keresztforgalomban meg két autó áldogál, az elmegy, ennek, és te még mindig így válsz. És hogy nem, valahogy úgy képzeled ezt, hogy odajön valaki, az felméri, megnézi, hogy aha, itt egyenesen sokan mennek, keresztbe viszont kevés autó, akkor egyenes legyen az hosszú zöld, keresztbe meg kapjanak rövid zöldet, mert hogy nincs sok értelme. És rengeteg olyan kereszteződés van, ahol teljesen fölöslegesen állsz, mert nincs keresztforgalom. Csak amikor beállították, lehet, hogy volt, az ott eltelt fél év, megszűnt. És nem érted, hogy miért állsz. Ez így most jó, de lehetne talán jobb is. Próbáljuk. Teszteljük. Jó reggelt, sziasztok! Szerintem a metró pótlóbuszokkal semmi gond, inkább az utasok türelmetlensége, ami aggasztó. Mindenki az első buszra akar felszállni, amikor mögötte áll még kettő. Kitartás 3 év nagy idő. Nem én mondom, nem én szemtelenkedek, a hallgató írja. Őszintén remélem, hogy megéri. Az alternatív útvonal akkor működne, ha csak egy vonaljegyet lyukasztok, pedig a kerülő miatt 3 jegyet kell. Egyébként ez egy jogos felvetés. M3-as pótlóbusz, 1-es villamos, 2-es metró. Indulás Gyöngyösi utcánál, Őrs vezértér a végállomás. Ez Simi küldte nekünk. Tudod, mit mondanak? Bérlet. Hát, ne, most az, ne legyél tarlós, azért ezt így könnyű mondani. Nem, akkor így mondtam valami. Azt javasoljuk. Bérlet. Feszíts látványokat. Bérlet. Igen. Köszönöm, hogy velünk vagytok itt Békés Csabán, és végre jó újra felébredni és elkezdeni a napot. Puszi Andrella küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, oké, hívtuk egyébként a Fradis Ultrát, aki elmondta, hogy nem nyilatkozhat, aztán nagyjából egyetértettünk abban, hogy ugyanazt mondjuk, amit ő. Hozzá akart még tenni egy-két dolgot, de náluk nyilatkozási hierarchia van, vagyis a főnöktől kell engedélyt kérni, hogy nyilatkozzon. Elmondta, hogy mi történt, Anna hosszasan beszélt vele, köszönjük a hozzászólást. Sajnos nem tudtuk adásba kapcsolni, mert nem nyilatkozhat. Elmondta, mondta, hogy ha mennyiben neki nincs engedélye a főmuftitól. Hát kérjen akkor, hívjuk akkor a főmuftit, csak megvan a száma, nem? Ezt számomra egyébként tök megnyugtató, hogy ez náluk is úgy működik, mint a BKK-nál, vagy az emberi erőforrások. Úgy van, hogy te csak ott úgy nyilatkozgatsz. Hogy engedélyt kell kérni ahhoz, hogy nyilatkozhassá. Igen, tehát nem nyilatkozhat, csak úgy. Szóval nem nyilatkozhat, úgyhogy kevésbé tudunk ezzel a hétvégi fradis dologgal foglalkozni, bár szeretünk volna, hogy legyen megszólalunk, aki ugye írt nekünk SMS-t, de nem beszélhet. Úgyhogy ez nincsen. Bár nekem ugye a klasszikus Monty Python idézet jutról, erről az eszem, hogy jaj, hát ki ölt meg ki, hát most. Itt vitatkozni, adjuk az ilyen apróságokat. Nem érdekes lett volna, de én sem tudtam, hogy ez a hierarchia, hogy te nem nyilatkozhatsz csak úgy egyébként, hanem neked engedélyt kell kérned a főnöktől. És ha a főnök megadja, akkor lehet csak itt nyilatkozgatni, nincsen csak itt hiébe hova. Szervezetben zajlik azért ez persze. Össze-vissza, késelnek, csak úgy nem. Hát, rend van. És elég egy telefon, vagy pedig kell egy beadvány, egy hivatalos beadvány a főnök felé? Na, csak kedden is csütörtökön, csak a fogadórán tudja átnyújtani ezeket. Ezt nem tudom. Na, minden esetre egy érdekes történettel folytatjuk. Hatalmas rejtett kamerát találtak, olvassátok? Egy nemzetközi kutatócsoport a Gízai Nagy Piramisban. Rejtett kamerát? Rejtett kamerát. És ott van 5000 éve. Elraktak oda egy GoPro-t, rejtett kamerát. Hol a rögzítő berendezés? És hát a 19. század óta ugye azért érdekes a történet, mert ez az első eset, hogy az ókori világ hét csodája közül egyedüliként fennmaradt ugye Gízai Nagy Piramisban egy belső olyan szerkezeti egységet fedeztek fel, ami tulajdonképpen, amiről eddig lehet, hogy nem tudtak, és most megtalálták ezt a kis belső kamrát. Ez egy 30 méteres hosszú üres tér. Nem igazán tudják még, hogy mit célt szolgál. Lehet, hogy ez a laikusoknak nagyobb felfedezés, mint az egyiptológusoknak és a régészeknek. Minden esetre izgalmas a történet, hogy van még olyan, amit nem fedeztek fel ezen a piramison. Már csak azért is, mert ezeket én úgy tudom átvilágították. Van, ami ilyen kőröngen, nyilván nem ez a neve. Valami van. És akkor azért érdekes, hogy így most egyszer csak egy nem kicsi, mert ha ez egy 2x2 méteres lukrécia lenne valahol, akkor azt mondod, hogy oké, na de hát ez egy 30 méteres terem, és ezt eddig nem találták meg az átvilágítással. Igen, hát igen, állítólag ezt nem találták meg, és azt mondják egyébként akik, hogy azért óvatosan kell ezzel bánni, mert hogy lehet, hogy még a nagy piramis ezen kívül is tele van üregekkel, nem szabad a nagy közönséget úgy tájékoztatni, mint a valami szenzáció történt. Valami eset a dolog mégis érdekes, és lázban tartja a kutatókat. Tök üres volt, semmi falfestmény. Ott volt a tutikám ennek egy ilyen szarkofágja. Na, mindjárt fölhívunk egy egyiptológust, aki éppen most ért haza egyébként Gízából, bármilyen fura ásatáson vett részt. Tehát, hogy ez nem nyaralás. Nagyon helyes, vele beszéltünk már. Ő volt az, akinek felvetettük egyszer, hogy felvetette, hogy mi van, a húfókok építették a piramisokat, igen. És hát erre meglehetős vehemenciával kezdett el válaszolni. Most már a kapcsolatot normalizálunk. Sok bocsánat, kérő levél és nagy ajándékok. Gyúrtuk, hogy szólaljon meg nekünk újra, bár lehet, hogy kérdezünk néhány laikus dolgot. Dr. Pécsi Ágnes itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt kívánunk! Szent a béke! Most jöttél haza Gízából, azt olvasom, ahol ásatáson vettél részt? Nem, ez olyan jereváni rádiós, hogy a hír igaz, de valóban két napja még Gízában voltam, de nem vettem részt ásatáson, hanem egy hallgatói csoportunkkal voltunk egy egyiptomi nagykörúton, és hát nagyon sok novumot találtunk, mindenfélét. Többek között hát ugye eljutott hozzánk a hír erről a gízai dologról, úgyhogy egy kicsit utána jártunk ennek. Na és mit szólsz? Hát egyiptológusként gondolom, ezt téged lázban tart, vagy azt mondta, hogy jó, hát most találtak egy kamrát, nagy jó, dolog, hát lehet, hogy van ott még másik száz is. Figyelj, nem tudom ebbe a műsorba szokás-e köszönetet mondani, de én köszönetet akarok nektek mondani, hogy engem kérdeztek meg, és nem össze-vissza beszéltek mindenfélét, mert ami a magyar sajtóban megjelent, hát ezen csak röhögni lehet. Az össze-vissza, például... az 6-tól 7-ig letudtuk, most jön a szakértő. Most már szakértőként nyúlunk a dologhoz. És sok hülyeség jelent meg a sajtóban ezzel kapcsolatban? Hát figyelj, de például ilyen rejtélyes, eddig ismeretlen, óriási titkos kamrát találtak, és akkor, hogy legrégebbi a Hufu piramisa, meg egyedül szemmalt, hát ezek kapitális szamárságok. Kikérem magamnak Djoszer szakkarai piramisa, meg a Daksúri Snofru két gyönyörű piramisa nevében, az ugye a legrégebbi. Na, de ha most találták meg, akkor eddig rejtve volt, nem? Tudom, hogy laikus a kérdés. Nem. akkor most egy kicsit tudományoskodhatok, ugye? Kevesebb. Ne zavarj össze minket. Tudod, hogy hamar leesünk a lóról. Jó, oké. Tehát az a helyzet, hogy ez a műor radiográfiai módszer, ez nem ismeretlen. A kozmikus sugárzásnál 100 éve ismerjük, ugye a műonok a kozmikus sugárzás melléktermékeként keletkeznek, és az elektronoknál körülbelül 200-szor nehezebb részecskék, a röntgensugarakhoz hasonlóak, csak sokkal mélyebben hatolnak be építménybe. Ezt egyébként a vulkanológiában már régóta alkalmazták, és csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy ezt úgy fedezték föl többek között, hogy 1912-ben egy Viktor Hess nevű tudós hőlégballonnal fölemelkedett több mint hát nagyon magasra, több mint 5000 méter, és a folyamatos mérésekre támaszkodva állapította meg, hogy a magasság növekedésével a kozmikus sugárzás erőssége növekedik. Mindegy, ez most így nagyon vadul. De hogy van, igen, egy ilyen műszer, amivel keresnek, igen, kamrákat? Igen, ez a lényege, hogy tehát ez a kozmikus sugárzás, ez alkalmas arra, és már ezt elég régóta használják, tehát ahogy mondtam, vulkanológiában, és többek között nem csak a Vezúvot, hanem japán tűzhányót is vizsgáltak, meg a barlangászatban is használják, és a 70-es év, nem, legyünk pontosabbak, 1968-ban a Kefrén piramis sírkamráit próbálták vizsgálni ezzel a módszerrel, de akkor nem jártak eredménnyel. Egy Louis Walter alvarezterjénbe. Most vissza akkor ez a piramishoz, de ezzel a módszerrel találták akkor meg ezt a kis kamrát. Igen, ezzel. Csak az a lényeg, hogy ezt most nem először keresik, mert a 70-es években ez a japán Kunihiro Morishima kereste. De akkor még nem voltak annyira tökéletesek a detektorok, mint ma, és ezért nem talál semmit. De most megtalál. De most. Igen. A Camp Pyramids Project keretében. Na most ezt ne úgy képzeljétek ám el, hogy puff, átlövünk rajta egy sugarat, aztán meglátjuk, mint amikor elmész egy tüdőröngelve vagy bármi, hanem ezt 2015 decemberében helyezték el az első, tehát ezek ilyen óriási lapok, meg hatalmas műszerek, benne a királynői kamrába, a királyi kamrába, hogyha szembeállsz a piramis bejáratával, akkor a jobb oldali sarkon, fönn a piramison kívülről, stb. Tehát ez azért egy óriási, több hónapig tartó munka volt. Jó, de ki vezette? Hát ezt nemzetközi kutatócsoport vezette, de a japán, ez a Kunihiro Morishimának a dolga, és hát megint csak, hogy a tudomány azért ellenőrizni akarja, amit talál, amikor megtalálták először ezt a, majd mindjárt megbeszéljük, hogy mit. Nagyon várjuk, akkor... igazából nagyon várjuk. Már nagyon be vagyok szózva. Rárági bírok ül. Meg igen. Tudjátok, fokozni kell, mint a krízben. Nagyon jövök. A tudomány rágja. Tehát a lényeg az, hogy ők az első eredménynél nem hirdettek ki semmit, hanem váltak egy második és egy harmadikra, úgyhogy 3 kutató csoport jutott egymástól függetlenül ugyanarra az eredménye. És akkor most... És most vagyunk nyomon, és akkor most... Hát igen, mert az a lényeg, hogy... Most csúnya leszek, ha azt mondom, hogy ez gyakorlatilag egy felhő a nagy galéria felett. Tehát ez egy ilyen anomália, egy eltérés a piramis anyagához képest kevésbé sűrű anyagot találtak. Egy felhő. Tehát nincs ott semmi. Nem kamra van, amiket írtak. Ez a baj, hogy ez a megtévesztő. És ezért ülök, hogy engem kérdeztek, és nem kezdtek el rejtélyes. És akkor mi van ott? Tehát, ha nem kamra, de mégis valami, tehát egy más anyagú kő. Nem kő, feltehetően egy üres üreg, vagy valami olyan, ami kevésbé sűrű, mint a kő. Biztos, hogy nem homok, mert a homok is ugyanolyan képet mutatna. Hát akkor mégis egy üreg. Akkor egy üreg lehet, nem? Igen. Igen, na most az akár, hogy nem tudok most itt hadonászni, meg mutogatni, hogy ugye azt már régóta tudjuk, hogy van a nagy piramisnak a nagy sírkamrája. És oda mindig, amikor ilyen félve mennek be a hallgatóink, akik velünk utaznak, hogy jaj, hát ott az leszakadhat, meg mi nehezedik rá, akkor mindig szoktuk mondani, hogy nem kell félni, mert a nagy piramis nagy sírkamrája fölött van 7 kicsi tehermentesítő kamra. Tehát, igen, ott a... ez nekem jobb kéz felől van? Ha bejár, amikor bemész, akkor a nagy galériára jutsz ki. Onnan fölmész egyenesen, és bejutsz a nagy sírkamrába. Igen, megvan. És a nagy sírkamrát egyenes gerendák fedik, tehát hosszú, már kőgerendákra gondolok, egyenes hosszú kőtömbök fedik, és ugye mindig mindenki fél attól, hogy jaj, ha ez megroppant, de nem roppan meg, mert e fölött van 7 tehermentesítő kamra, ami elárulom nektek, hogy bejárható, és ami hallgatóink, a vámbéri hallgatói 2003-ban az Ahi Havasz engedélyével fölmentek ezekbe a kamrába, mert egy magyar feliratot kerestünk, és ezt meg is találtuk. Jó, tehát akkor röviden tulajdonképpen az van, hogy nem, találtunk valamit, de nem egy olyan nagy dolog, ahogy ezt a bulvár sajtó felfújta. Találtunk egy kis kamrát, egy kis légüres teret, valamit. Nem. Ennél ez, ugye, ez, amiről most beszéltem, a hétfelmentesítő. Látszott az ég, igen. A sírkamra fölött van. Ez pedig, amit most találtak, ez az úgynevezett felhő, ez a nagy galéria fölött van. Na most megint, nem tudom, jártatok a nagy piramisba? Én ott voltam, de nem mentem be, mert melegem volt, és elmentem inni egy limonádét. Tényleg komolyan mondtam, hogy le kell húzni a fejünket, aki kicsit is klaustrofóbiás, az ne menjen be. 8 perces a túra, mondom, hát akkor inkább iszunk valami hideget. Én csak egy piramis játékban voltam benne. az majdnem helyettesíti. De nem jártunk meg, nem jártunk meg. Minden esetre a lényeg az, hogy tehát ahogy a nagy sírkamra fölött egyenes gerendák vannak, a nagy galéria fölött viszont, ahol ezt a felhőt megtalálták, ott a kőtömbök, amik fedik, az nem egyenesen fedi, hanem mindegyik egy picit beljebb van. És amikor fölnézel, akkor olyan, mint egy háztető, tehát egy mindegyik kőtömb, most lehet, hogy nem jó számot mondok, ha betelefonál valaki, akkor... Nem fogok vitába szállni veled, mondjál bármilyen számot. Abszolút elégszerűen. De remélem nem azért, mert hogy mint egyiptológus megátkozom, aki vitába száll velem, és mondjuk sivatagi ugróegérre változtatom. Na, tehát a lényeg az, hogy az úgy, a nagy galéria úgy van fedve, hogy mindegyik fedőkőtömbje egy 10-15 centivel beljebb van, beljebb, és ettől olyan, mint egy ilyen csúcsos háztető. Igen. Tehát ott eleve a nagy galériája magára akkor a nyomás nem nehezedik. Azért talán az mindenképpen érdekes, hogy ilyen mérnöki képességeik voltak, és így építkeztek, hogy még ennyi rejtély van az utókor számára is, nem? Hát azért ez mindenképpen izgalmas. Figyelj, többet tudtak az előidők emberei, mint amennyit mi gondoljuk, meg mint amennyit mi tudunk. Na, hát ezért mondom, hogy egy olyan kultúráról beszélünk, ami hát nem azt mondom, hogy ismeretlen, de hogy olyan képességeik, olyan tudásbirtokában voltak, ami sokféle tudásbirtokában még most sem vagyunk tényleg, és nem is értjük, csak mindenki találgat. Most jön a mindent kérdés, hogy segíthettek-e az ufók az építkezésben? Nem, ufókokkal nem húználak most. Azt már múltkor kihúztam azt a gyufát. De mi egyébként gondoljatok bele, hogy az emberi agynak ma csak alig egy 5%-át használjuk, 95-öt nem. Viszont az evolúció értelmetlen dolgot anno nem csinál. Tehát mi valaha sokkal többet használtunk, mint ma. És én hiszek benne ezt, én kint egyébként tanítom is, hogy feltételezhetően. Én tudok olyan államtitkát, aki még kevesebbet használ. Igen. Jaj. Te nem olvastad a Beavatás című könyvet? Véletlenül a Beavatás című könyvet nem olvastad? Hát ki... Több ilyet olvastam, mert a hallgatóink kérték, hogy véleményezzem. Én nagyon kivagyok akadva attól, amikor valaki a hasára üt és úgy mond dolgokat, és semmiféle alapja. Most nem a könyvről beszélünk, tehát nem a Beavatás című könyvről, csak hogy ahol valaki valamit van. Aha, tehát nem vagy egy nagy Deniken hívő akkor például. Tehát... Jaj, ezt a nevet hálunk nem szabad kiejteni. Ezt megbeszéljük. Nem volt szó. Jó, oké, hát akkor próbáltuk megérteni, hogy mit találtunk. Ágnes, nem könnyű neked, nekünk laikusoknak ezt elmagyarázni, úgyhogy mindenki számára érthető legyen. Hát egy nagyon könnyű. Köszönjük szépen. Kíváncsiak vagytok, és ezért nagyon könnyű. Úgyhogy én köszönöm. Érdeklődünk. Puszi neked, köszönjük szépen. Sajnos mennünk kell. Mennünk kell. Puszi Ági, köszönjük szépen. Dr. Péter is egyiptológussal beszéltünk. Köszönjük szépen. Világos minden, ugye? Ennyi. Nem találtak lószart se. Az a helyzet, hogy vissza akarják édesgetni a turistákat valahogy. Erről szól az egész, menjetek Egyiptomba. Ennyi van, gyerekek, 7:30 pontosan. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Itt vagyunk, jó reggelt, 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Érzi 4 perc, írja egy hallgató, hogy jó, de amikor a második folyosón balra fordulok a piramisra, akkor mi van a fejem felett? Na ezt most figyeltél. Nem tudtam megírt a télon. Igen, Ági egy tündér egyébként, nagyon aranyos, nagyon szeretjük, nagyon cuki, de rettenetesen szakmai, és picit nehezen tudtuk belőle kiszedni a lényeget, de emellett egy zabálnivaló, nagyon nagy tudású, nagyon okos nő, csak hát ugye, mint általában a tudomány képviselőivel sokszor nehezen összeilleszthető egy reggeli műsor gyorsasága és a tudomány azon része, amikor el kell mondani néhány mondatban egy egyiptológusnak, ez nem könnyű, ugye? Nyilván természetesen. Hát és menni kell tovább. Igen, menni kell tovább. Pedig volt egy csomó hallgatói kérdésséget. Szóval is kérdezte, hogy mi volt felírva. Mi volt ez a magyar felület, hogy Mészáros és Mészáros gyártott el. Zsigró Tamás is kérdezte, hogy mi a helyzet. Frufru piramis. Igen. Gyerekek, ezt a napot egy defibrillátorral se lehet viszont. Így nekünk a besz. Jó, ne bántsuk Ágit, megpróbáltuk kiszedni belőle, mi azt hittük, hogy egy 6 percben ezt nagyjából meg tudjuk, elmondja, hogy nincs is semmi látnivaló, kire menjenek tovább, vagy néhány mondatban elmondja, mondta, hogy, el csak hosszan. Hogy miért fontos, hogy miért nem fontos ez a titkos kis kamra, ami a nagy galéria néven ismert folyosó felett helyezkedik el, ugye ezt megtudtuk, de igazából sokkal fontosabb, hogy nem működik a hármas metró. De fent Sréhen jobbra van a... Jobbra, ha, ezt már az előbb ismert. Jobbra föl, de felhő nem kamra. Ja, tényleg. Jobbra van a felhő, hát nehéz ezt neki elmondani, védem úgy, hogy szegényként hát megpróbálta. Na, nem működik a hármas metró, tudjuk, felújítás van, úgy, hogy írjanak azok, akik ott vannak, akik buszra várnak, akik már nagyon szídják a BKK-t, akik igen, a főváros szídják, akik minket szídnak. Mindent írjatok nekünk, öntsétek ki a lelketeket, hogy megy az első nap, amikor elindult a 3-as metró felújítása. Felfértetek, nem fértetek, sokan vannak, kevesen vannak. Valaki még 7:30 környékén azt írta, hogy metró potló busszal ment, de hogy egyelőre jól lehet haladni, és a fele ember mennyiséget látja a potló buszokon. De ezért 7 óra után jött, tehát most szerintem most már változott. A többiek most már inkább gyalogolnak. A többiek az első napot kiadják, taxival mennek. Jó, ha van friss közlekedés, küldjétek el, jó? Arra is kíváncsi vagyok, ki az, aki tényleg ezt ért, hogy nem működik a 3-as metró. Tehát, hogyha ő tényleg az Újpest központ és a Leeltér közötti szakaszra gondol, hogy nem működik ott a 3-as metró, ő most érkezett vissza Magyarországra. Aha, lehet, vagy nem tudta. Nem feltételezhetjük, hogy ő olvasta a híreket, vagy esetleg... Vidékről jött. Vidékről jött, és most... Nem csak, hogy mit nem tudom, a metróállomásnak ki van rakva egyébként már hetek óta. Na jó, ha van friss közlekedés, hír küldjetek nekünk, köszönjük. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Na mi, megy föl, megy le? Mindig, mikor elkezded ezt, tényleg hagyd a telefont, tedd le, nézd meg, melyik kockázatot. Nem akarok tőzsdéről beszélni, Bitcoin. Még zárva van a tőzsde, de a Bitcoin sosem alszik. A Bitcoin sosem alszik. De jó mondat, a Bitcoin sosem alszik. A Bitcoin sosem alszik, de most hát nem is mondom, hogy mennyi az árfolyam, de most nem néztem rá igazából. Viszont, amit mondani akartam nektek, hogy egy hallgató elküldte nekünk, nagyon jó, és ezt föltette az ő Facebook oldalára is egyébként, meg nekünk is elküldte, hogy milyen ajándékot kapott az ő cégétől. Kiposztolta a Facebook oldalára, 35 év eltöltött munkaidő után egyébként a postánál dolgozik, és 35 évet húzott le a postánál, kapott egy jutalmat. De jó, milyen rendes. Na mégis mit kaphatott, mire gondoltok? Egy aranyozott Rolex kakukos órát. Egy aranyozott Rolex kakukos óra, oké. Okay. 35 éve dolgozik a postán. Szerintem kapott egy, biztos egy ilyen emlékérem, hogy köszönet az elmúlt 35 évért, ez az egyik. Igen. Azért 35 év az sok. Az sok, azért mondom, szóval ez már szerintem aranyfokozatú, egy ilyen aranyfokozatú érmet kapott. 100 darab boríték kötegelve. Biztos, és hát nem tudom, szerintem nyárra valami kis izé. Egy utat. Mondjuk egy, biztos van a postának is üdülője, és akkor ő most nem egy hetet, hanem két hetet lehet benne. Tehát a Magyar Posta üdülőjében 35 éves jubileumi évfordulóra eltölthet egy hetet mondjuk egy balatoni földvári üdülőben. Teljes ellátással, interkontinentális reggelivel? Így van. Aha. Így van. Interkontinentális választható AB menüvel? Így van. És évente 5 alkalommal sorbaállás nélkül adhat fel ajánlatért jövényes küldeményeket. Hát azt el tudják ők intézni. Meg szerintem egy biztos, hogy egy plecsni az jár, tehát vagy egy kis plastika, vagy valami. Uh-huh. Egy ilyen szép, egy kürtel. Kürtel, igen. Kürt van rajta 35 év után ez jár. Szalai ideje jogos, hogy sorsi egy csomag. Ez is egy jó felvetés, hogy legalább kapott egy nagyobb csomagot, aztán amit ő azon megkeresett. A szerencsés játék ZRT. Már az, az erősen szerencsét is érted, de mondjuk a posta megvásárolt neki 10.000 forint értékben szerencse kaparó sorsjegyet, és mondjuk ő azt lekaparhatta, és ami abból neki bevétel, az az övé. Ez tök jó ajándék. Tehát én megveszem neked 10.000-ért, az egy csomag, kaparhatsz nagyon sokat, mert a 10.000-ért sokat kaparhatsz, de amit te megnyersz, azt az már kifizeti neked a szerencsejáték. És lehet benne 5 millió, 3 millió, 1 millió, de biztos, hogy valamennyi lesz, mert azért ha 10.000-ért veszel, vagy 20.000-ért veszel egy ilyen pakot, hát te nagy kaparós voltál régen, akkor azért abból találati arányod van. És azt a pénzt mondjuk megtarthatod. Az jó lenne egyébként. De valószínűleg egyébként tényleg, hogy 20 darab bélyeget kapott 100 éves a Magyar Posta felirat. 200 forint és ebben 37 év az önés. Még dolgozhatok már együtt hosszú ideig? Ennyi időt? Tehát 35 évet még nem, mert hogy 40 éves vagyok, ti meg 47, de hogy azért az gyönyörű valahol lehúzni 35 éves, függetlenül attól, hogy mit kapott vagy nem kapott. Tehát egy munkahelyen ilyen lojálisnak lenni, ilyen kitartónak, nem munkát változtatva, egy munkahelyen, egy cégnél, hát azért az egy gyönyörű igen, történet. Igen, nem az szép, hogy azt mondod, hogy 35 éve itt dolgozott, ma már ez a munkai hűség az azért így, nem azt mondom, hogy kihalóban van, de hát emberek jönnek, mennek, változtatják a munkájukat, már nem vagy annyira lojális, meg hát úgy más volt egy kicsit régen. Nem, hogy kitartottál, bejártál, és akkor nagy állami és meg is érte. Például, ma emlékszel, hogy apám is, amikor megkapta először a 250 ezer kilométer balesetmentesen, aztán az 500 ezer kilométer balesetmentesen, igen, felcsavarozható, nem is hogy a szélvédő, hanem felcsavarozható volt. Hát a fősped mindig is bőkező cég volt. Na mondom, ő mit kapott? Kapott egy levelet, és a levélben a következő áll. Adja le. Adja le a szerelést. Kedves munkatársunk. Örömmel köszöntöm jubileumi elismerésben részesültek között. Az idei évben a vendéglátást a büfében biztosítjuk ünnepeltjénk részére, ahol a belépőkártya felmutatásával 1000 forint értékben háromféle minyomból 1000 forint értékben tetszése szerint 2017-11. 30-áig vásárolhat. További sikeres együttműködést kívánok. XY. Központ vezető. 1000 forintos forint értékben tetszése szerint a büfében biztosítjuk a belépő kártya felmutatásával. Nem áll, csak presszó. Úgy beszökünk oda, míg a jubileumi levélben is felhívjuk a figyelmét a jogkövető magatartásra, a belépő kártya felmutatása mellett. Ez nagyon fontos. Ajaj, azonosíts magad, Marika. Nem szórakozol, hogy 35 éve itt az, mert akkor már anyád is büfézett, amikor én már leveleket hordtam ki. Azt bárki mondhassa. Bárki mondhassa, hogy ő a jubileumista. Anyád kezdtént a büfére, a taktyos kiskölyök volt, akkor járt be hozzá tanulni, már nála vettem a presszót. Hát ez figyelj, ez nagyon jó. És csak az első sorból. Na. Mindezt, az a friss. Mindezt egyébként, most nem olvasom be a központvezető nevét, mindegy is, ez egy fénymásolt. Színes? Hát, ez egy... Színes fénymásolt? Egy színes fénymásolt papíron. Van. Igen, és ahhoz kód kell, tehát azért a színes fénymásolót nem használhatja bárki. Egy színes fénymásolóval elkészített fénymásolt papíron 1000 forint értékben. Színes, gyönyörű színes. Öcsém, színes. A4-es, és hát, olda fektetett, tudod az. Micsoda gáláns ajándék. Azért gondoljunk bele, az legalább egy Isler és két presszó. Így van. Két puncelet és egy dupla presszó. Tehát nem biztos, hogy meg tudod osztani, hogy mondjuk napi egy kávé három napon keresztül. Érted? Lehet, hogy az ezrest azt egybe el kell tenni. Akkor egy Isler, két presszó. Elköltöttem 300-et, írja föl nekem, Marika, ne szorakozzon már, nehogy írom föl, nincs irányba vásd, nem fogok egyébként átvárni. Akkor aranyom, adjon még két szendvicset, meg két nógránit a gyereknek. A baromi formány. Feláros. Jó. 1500 forint lesz, kifizeti az ötöst. Ez nem az a kategória, amikor már jobb nem adni ugye semmit? De. Tehát ugye van az, inkább ne adtad volna kategória, nem? Ezt mindenki ismeri, baráttól, rokontól, ismerőstől, és akkor így bővítjük egy kicsit a témát, amikor egy szülinapi köszöntő van, karácsonyi hogy köszöntő van, jubileum van, főnök van, beosztott van, és azt mondta, hogy inkább ne. Inkább kicsit sértés. Tehát ne válts meg ezzel az 1000 forintot, ne hagyd semmit, csináljuk, mint ha elfejtett volna, gratulálj, adjál két puszit, köszönd meg, de ezt ne add oda, mert ettől ez borzasztó. Tehát még az alján szerintem azért oda íratták volna, hogy a voucher felhasználódó december egyik. Az, itt van. Ott van rajta. November 30 az utolsó. December, de ezzel már nem kávézunk ki. Ezt már ottan nem fogsz dorbézolni. És 40 év munka viszont után 1200 lett volna, vagy mi? Higgyétek el, a legnagyobb duma akkor is a belépőkártya felmutatása. 35 éve dolgozol ott. Nem mehet be oda akárki. Nem. 35 éve nyilván minden szabályt betartottál, mert ott dolgozol, de azért ebben a köszöntőben tényleg felhívják a figyelmedet arra. Hogy én vagyok, azt Erika nem ismersz meg, azt bárki mondhassa, hogy az. Le nem merjél menni a büfébe belépőkártya nélkül, tartsd be a szabályokat, ebben ez a legnagyobb, az 1000 forint és a belépőkártya felmutatása az a legnagyobb duma. Tehát, hogy jogkövető legyél, te nehogy azért itt a 1000 forint ortét megszédülsz, törni, zúzni kezdesz, randalírozol a postán, dorbézolni lemész, bemész két unikummal, érted? El akarod költeni az 1000 forintot, és nem viszed a belépőkártyádat? Akkor így. Milyen magatartást tanúsítasz? És másnak a belépőkártyával lépsz be, le van tiltva az ajándék. Így van, akkor ne, le van tiltva az ajándék, persze. Illetve az ajándék nem átruházható. Két vagy három hónapja foglalkoztunk az, hogy nem érkeznek meg időben a csomagok. Ugye, hogy túlterhelt a posta. Hát most már értem. Aha. Hogy mi lehet két hónapja azok? Témánk volt, hogy a posta előre szólt, emlékeztek, hogy elnézést kérünk, és adja föl időben, mert nem fogja megkapni. Hát ha ez a motiváció, gyerekek, nekem márciusra is jó. Minden megvan bocsátva nektek ott. Rájössz, nem? Ezek után. Ha ez a motivációtok 1000 forintot 35 év után, az összes bűnő megvan bocsátva a postán dolgozóknak. Szegény, olyan ők tehetnek róla, hogy ember hiány van egyébként. De ha júniusban jön a csomag, se fogok postásra ragulni, sőt, nagyobb borravalót adok. Kisunokám, menjél te is postásnak, mert most is kaptunk egy ezresét. Nagybaba, nagybaba. 35 éve dolgozom, mit kaptál? Kényisler, meg egy presszunkát. Hogy? Atya Isten, nyilván kínukba röhögünk, igen, ez elképesztő. Nagyon jó. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az első mondat hibás. Tehát ezt nem tudom, észrevettétek-e. Örömmel köszöntöm jubileumi elismerésben részesültek között. A jubileumi. De nem javították ki, mert ez színes fénymásolóval készült. Vagyok, és akkor drága lett volna, mi még egyszer kinyomtatni. Már azt írva, hogy nem napi 1000 forint. Most olvassuk el még egyszer. Napi, az idei nem. Évben a vendéglátást a büfében biztosítjuk ünnepeltjénk számára, ahol a belépőkártya felmutatására 1000 forint értékben tetszése szerint 2011 eddig 30-áig vásárolhat. Nem naponta 1000. Nem. Tehát ez 1000 forint értékben. Igen, tehát tetszése szerint egyszer 1000 forint. Ez egyszer, igen, elhoztam még egyszer, ez egyszeri 1000 forint. Én értem, a hallgató kicsit talán optimista, igen. De nem ez egyszeri. Ez azért van ilyen trükkösen megfogalmazva, hogy bármikor lehessen le. De hogy is hova van írva az, Marika? Érted? Napi? Oda van írva, hogy napi? Nincs oda írva, hogy napi. Adja csak ide a jutalmat, ahogy meg lefogyasztotta már, megy is a szép tépés. Az évre lebontva az mennyi? Egy évre lebontva? Nem, a 35 évre. Ja. Azt nem tudjuk kiszámolni. Az mennyi? Forint. Tehát az napi mennyi? Az hiba határon belül van. Az egy, tehát 1000 forint az egy nap. 30 forint. Egy nap? Hát nem lehet 35 ja, év. Nem, 35 év. Éves. Éves 1000 forint. Kapsz. Akkor az egy 300... évén kapsz kb. 30 forintot, mert ugye 10 év alatt az 300 forint, 30 év alatt 900 forint. Tehát akkor egy év alatt mennyit kapsz? 5-3, az 15, az még egy év alatt kb. 30 forintot a jutalmad. Egy év alatt 30 forint a jutalmad, az egy nap, az 365, akkor az ilyen 30 fillér. Össze, igen. Atya, az 30 fillér. Fillér, aha. Per nap. Igen. Tehát kaptál egy 30 filléres per napos jutalmat. Hát van, aki ennyit csak kap. Hát ez tényleg. De most jól számunk, nagyjából így vagyunk. 10 fillér naponta. Mert az 365 így van. Így van, így és van. Akkor az körülbelül lesz 300 forint, 30 forint, így van. 10 fillér igen, naponta. Igen, jól számolt. Na, az egy 10 fillér per napos jutalom. Vagy 12. Hallod? Mondjuk, amióta ő a postán dolgozik, szegény, akkor még millpengő volt. Tehát akkor még jutalmat 1 milliárd millpengőben kellett volna megkapnia. Akkor cserélték le a koronát pengőr. Igen. Na, drága hallgatók, hát nyilván sokaknak van ilyen tapasztalata. Az a jobb lett volna, ha nem ad semmit, de bővítsük azért a munkahelyeket, és oké, legyenek főnökök, ezt minden évvégén nagyjából megcsináljuk, mint évvégi ajándék, de most azért szerintem lehet rokon, lehet karácsony, lehet rég nem látott barát, testvér, anyuka, szülő, anyós, amikor valami olyat hozott, amikor így megfogtad, kicsomagoltad, és ez most lehet akár tényleg munkahelyi dolog is, amit a főnököttől kaptál, vagy a Tehát mind munkavállaló a munkaadótól, de lehet családon belül is, amikor tényleg ez volt az érzeted, hogy bár ne adtad volna. Mindenki érzett már ilyet. Az a fölösleges ajándék. Amikor vagy egy továbbadott ajándékról volt szó, vagy annyira olcsó volt, vagy olyan pitjáner dolgot kaptál, vagy, és tényleg hát ez volt az érzésed, hogy ó Istenem, bárcsak ne adtad volna. Most próbáljuk a munkahelyi főnök beosztott viszonyt egy kicsit kibővíteni, tehát engem érdekelnek azok az SMS-ek is, akik tényleg családon belül, amikor az egyik család megajándékozta a másikat, mert esküvő volt, születésnap vagy karácsony, de mondjuk nem olyan jó a viszony, érezték, hogy vinni kell valamit, és ami nagyon kellemetlen dolgot vittek. Kicsomagoltad és érezted, hogy... Hova készül? Lelettem karácsony van. Ünnepi vacsora. Kivel? Hát a családdal. Mi a faszom? Nézd már körül hátul a sufliban, nézd már körül a lomok közt, nézd már körül a kis szobában, a nagy szobában. Na, ezeket az SMS-eket várjuk, de nyilván tehát a munkahelyen dolgozók is írhatnak, hogy a főnök vagy a cég az milyen kedves, finom ajándékkal szúrta ki, vagy évvégén, vagy amikor mondjuk jubileum volt, és 20 vagy 30 éve ott dolgozott. Jó, várjuk az SMS-eket, szerintem érthető. Ez így 0-23-111-111 az SMS számunk, mindjárt itt vagyunk a hírek után. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 12 perccel, hello mindenkinek. Dugó van a Kőbányai úton, a Könyves Kálmán körút felé, sőt a Könyves Kálmán, Kálmika is totál beállt, mondjuk 10-ből 8 óra ez a helyzet, szép napot küldte nekünk Krisz, köszönjük szépen. Hát gyerekek, zajlik, aminek zajlania kell, elindult a nagy metróreform. 3 év alatt felújítjuk a metrót. A tervek szerint. A tervek szerint, így van, reméljük, hogy nem húzódik tovább. És reménykedj, már mondták, hogy... Három vagy több. Igen. Tényleg. Hát ugye a második meg a harmadik szakasznak a prognózisa az, hogy vagy 2018 november, vagy 2019 november. Oké, de legalább elkezdődött. Nézzük a jó oldalát, hogy túl leszünk rajta, szív egy nagyot a főváros, de utána megoldódik, úgyhogy kitartás mindenkinek. Írjatok, hogy mi a helyzet, jó? Az utakon, a metropótlással kapcsolatban. Aki már ült a potlóbuszon, aki várja, sokan vannak, kevesen vannak, jönnek a potlóbuszok. Mikorra kellett volna beérni, mikorra értetek be. Kíváncsiak vagyunk tényleg, mert ez most egy kicsit lokális probléma azoknak, mondom, akik országszerte hallgatnak bennünket, de mégis azért egy nagy projektje a fővárosnak, és minket is érdekel, hogy mennyire zökkenőmentes így az első egy-két nap, mikor érnek be hallgatóink, mekkora szívással jár ez. Hát évekig tart, de hát nem annyira durva, mint amennyire beharangozták, meglátjuk. És ugye a téma, amiről beszélgetünk, az baromi érdekes, de előtte mondj egy mondatot az időjárásról, Ferenc. Valami pozitívat, csak azt 10, vagyok hajlandó befogadni. Napsütés, nem lesz eső. 17? 17, a keleti országrész 17, a nyugati 10. Mi azt hittem, még félig ott ragadtál a csizmán, és azt de hogy a 25-öt mondanék. Aj, de jó, az Marrakes. Marrakes 32. Írja meg valaki, ha járt arra, hogy szépen. Úgy nem sikerült elmenni. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldó.hu. Na, és általában baromi jó a téma, amivel foglalkozunk. Ugye egy érdekes levélre bukkantunk, igazából azt is küldte nekünk. És hát egy 35 éve a postánál dolgozó illető, én most nem mondom, hogy kicsoda, nehogy bajba kerüljünk, bár szerintem a posta már tudja, hogy ő ezt kiposztolta, kirakta azt, amit ő kapott 35 év után. És itt ugye próbáltuk a megszólás elején találgatni, hogy próbáltatok megtalálni, hogy vajon mit kapott, mivel hálálta meg a Magyar Posta, hogy ő 35 éve ott dolgozik, és aztán elolvastam a levelet, amit ő ugye a Facebook oldalára posztolt, hogy a vendéglátást a büfében biztosítják ünnepeltjeink részére, ahol a belépő kártya felmutatásával 1000 forint értékben válogathat tetszése szerint 2017. november 30-áig. Tetszi szerint bármit, erről beszéltünk, és hát igen, már is eljutottunk oda, hogy van az az ajándék típus, amikor azt hiszed, és úgy érzed, és azt gondolod, hogy talán ennél még a semmi is jobb, és nem, hogy örülsz annak, és lehet, hogy a posta is jót akar, de hogy hát valahogy van ennek egy rossz íze, és kicsit fáj, és persze oké, gondolnak rád meg a gesztus, de 35 év után már lehet, hogy meleg készfogás is több, mint hogy 1000 forint értékben levásárolhatsz valamit. Azért remélem, hogy mások célból nem lehetett összevonni. Jó, hát egyéb kedvezményeket nem csapatozzák. Ugyanígy tértivevény feladás, szigorúan tilos. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt ő az 5 évesre kapta, csak most ért oda, és 30 évvel ezelőtt egyébként, az 1000 forint, aha, az rohadt. Hát az lehet, hogy jó volt. Mert nincs odaírva, hogy ez 30 éves, tehát lehet, hogy ezt az 5 évesre kapta. Aha. Mentem a menthetetlen. És minden jubileum is te ennyit kapott? Hát, attól függ, hogy jó, hogy jubilálsz. Képzeld, mit kaptak a 10 évesek. Viszont gyerekek, szenzációs SMS-ek jöttek, ugye beszéltünk a bárcsak ne adtál volna semmit, vagy inkább ne adtál volna semmit típusú ajándékokról. Írnak nekünk egyébként dolgozók is, akik a cégtől kaptak, ugye ez így évvégén egyébként kiadhatatlan sláger témánk, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra, a fantasztikus SMS-ek jöttek mindig. De amit én vártam, hogy írnak családtagok is, hogy más családtagoktól, anyukáktól, apukáktól, apostól, anyustól mit kaptak, egészen szenzációs SMS-ek. Mindjárt szemezgetünk belőle, előtt egy nagyon jó. Az a postán dolgozó még jól járt. A 17. kerületi postáns dolgozó kapott egy utalmat, írja nekünk egy hallgató, amit a postán kellett elkölteni. Már minden rokonra kötöttünk biztosítást. Hát de akkor sok pénzt kaptál hát legalább. Olyan rossz. Miért az a mindenkire tudsz kötni? Szenzációs. Jutalom, de csak itt a postán belül lehet elkölteni. Még mi a francot? Újságot? Újságot? Minden megvan. Használt könyv, amit beviszel és leraksz és más elviheti, abból vihetsz kettőt, vagy a hűtőből nesti és ásványvíz. Úgy gyerekek, nagyon. A hűtőből vett ki a szideg. Na, oké, akkor nézzük az SMS-eket. Tényleg hát a teljesség igénye nélkül, mert egészen fantasztikus SMS-ek jönnek. Azt mondja, hogy azt mondja, nyáron kaptam névnapomra anyós jelöltemtől napelemes ventilátoros süldő sapkát, tehát ami ugye igen. Alaboros Lajos. Napelemes ventilátoros, nem gondoltam, hogy ilyen még van. Egy kedves rokon tavaly karácsonykor elhozta páromnak és nekem a Mikulás csomagunkat, két darab piros Mikulás zacsis csomag, mert mi olyan pofátlanok vagyunk, hogy nem mentünk elérte. Ezt meg is mondta. Ja, 27 és 34 évesek vagyunk. De honnan hoztam Mikulás csomagot, ezt nem értem. Ők mindig betalálnak jó ajándékkal. Tesóm 17 éves, akkor verdás kirakót és bűvész dobozt kapott 17 évesen. Öcsikének jó lesz az ő. Szerintem idejéhez befejezni velük az ajándékozást. Ja, hogy karácsonykor elhozta Mikulás csomagot, igen. Értem, most értettem meg én. Az ország legnagyobb vegyipari cégénél dolgoztam. Amikor karácsonyra egy doboz TikTok cukorkát kaptunk. De limited de most, miért, most mit adjon valami vegyi terméket, még összeégeted vele magad, érted? TikTok cukorkát kaptunk egy kísérő levéllel az összetartásról szólokolva. Ahol egy kis dobozkában megbújnak a szemek egymáshoz simulva. Igen. Úgy tart össze ez a csapat. Érdemes utána járja, hogy nem ő volt az egyetlen, aki kapott, mert az egy finom utalás, hogy közösségben dolgozol. Hello, egy karácsonyi céges bulira, ugye itt mondtam, hogy jönnek ilyen évvégi céges bulik is, egy karácsonyi céges bulira a főnök ostyára nyomtatott 50 eurós tett a borítékba. Hogy? Ostyára nyomtatott 50 eurós. Hát megehetted a kis ostyát 50 eurós. Aha. Pillanatra belenéztél, és azt hitted, hogy pénz áll a házban, akkor gyorsan. Kamar konstatáltad, hogy nem, ez csak egy ostyára nyomtatott 50 eurós. Lekerested az árfolyamot 53-15 ezer forint. Ó, de jó. Hozzánk egy országgyűlési képviselő ismerősünk hozta állandóan karácsonyra az ingyen kapott lejárt szavatosságú gagyi repicuccokat. Volt olyan, hogy a neki címzett címke is benne volt, jók vagytok, küldte nekünk Laci. Sziasztok fiúk, a volt munkahelyemen, amikor nagyon jól ment a cégnek, kb. 70 nő kapott egy csomag flamingót. Hát biztos árul. Egy csomag flamingót. Mert, csődeljárás alatt egy szál virág, ezt Kata küldte nekünk. Ismerőseink, szüleim ismerősei egy közös nyaralás alkalmával egy medence mellett hagyott kopottas, szivacsos úszógumit a szüleim láttára elvittek, majd egy hónap múlva apám ezt kapta meg a születésnapján. Jó lesz az. Medence mellett hagyott kopottas, szivacsos úszógumit, és megkapod a születésnapot. Közös nyaralásról. 30. születésnapomra a nagynénémtől egy szép virágos naptárt kaptam, melybe gondosan bele volt írva a családunk tagjainak összes fontos napja. Köztük az övé is, aláhúzva. Jó lehet, hogy néha elfelejtem a névnapját, de azért akkor is. Ildi küldte nekünk. Családi karácsony. Az akkori párom egy használt jegyzetfüzetet kapott apukáméktól és a mostanyámtól. Kitépték az első oldalt, ahova írva volt, de a második oldalon ott volt a lenyomat. Hát nagyon jó. Egy másik évben sejemlepedőt kaptunk. Tudta, hogy utálom. De ő is kapta valószínűleg, és ezért kaptam én meg. Hazafelé odaadtam egy hajléktalannak. Német tulajdonú cég egy darab Pickwick teafiltert küldött postán csapatépítés keretében elfogyasztásra. Óriás buli. Áztos. Nagyon kemény volt. Pár éve történt, írja nekünk egy egyesületben focizó. Foci meccs utáni prémium osztásnál mindenki kapott egy névre szóló borítékot, az enyémben 500 forint volt, benne egy papírral, ahol le volt vezetve, hogy miként jön ki az összeg. Kiderült, hogy a prémiummal együtt bevezették a tagdíjat is. Ezzel akkor szembesültünk, a prémiumból levonták a tagdíjat. Biztos. 9500 a tagdíj, 10-es a prémiumod. A büfébe vettem két jeges tát. Majd egy hónap múlva átigazolta. Küldte nekünk Ádám. Én hotelben dolgoztam, amikor évvégére minden személyzet egy olasz kuglófot kapott, még örültem, és neki gondoltam, jó krémes finom, hát sajnos lejárt szavatosság volt, mindenki, egyébként nem csak az enyém, fogadjam az egész éves munkámért. Nagybátyám éveken keresztül zoknit kapott karácsonyra a mamától. Hát ez klasszik ajándék. Zokni nincs vele baj. A szépség hibája a dolognak, hogy nagybátyámnak körülbelül 30 éve az egyik lábát térd alatt, a másikon a lábfejét elvitte. Az egyiket térd alatt, a másikon a lábfejét elvitte a vonat 30 éve. Mamának ez nem tűnt föl, 30 éve hozta a zoknit. Na de az egyiknek a nagy része megvolt. Egy duplát a parnagy hidegbe. Áranyom, tudod mi van hátam mögött? Na, nem tíz darab pabucok. Mama. Gumi kalucs. Mama édesen látja, mi történt, tudja, ismeri a történetet. Hát miért nem inkább kesztyű, mama? Akkor én idén is szemüveget adok magán. Úristen, de durva. Nagyon morbid. Atyaisten. Nézem. Ja, jó, még igen. Van a Viber üzeneteink is, tele vagyunk jobbnál jobbakkal. Azt mondja, hogy tavaly karácsonykor a nővéremtől kaptam 0,5 kiló kristálycukrot, bekeverve fűszerekkel sült alma készítéshez. Valahonnan kaphatta ő is. Nyugati határszélen él és dolgozik kozmetikusként. Gondolom, valamelyik külföldi vendégétől kaphatta ajándékba ő is. Inkább ne adott volna semmit. Ja, és talán volt pár darab Not For Sale arckrém termék, mint az is. Csodálatos. Azt mondja, hogy karácsony másnapján mindig össznépi családi ebéd volt a nagyszülőknél. 10 évesen vártam ezeket, főként az ajándék miatt. Legnagyobb meglepetésemre egy elég sokszor mosott, kisé megkeményedett, kb. 42-es méretű sportzoknit kaptam a nagynéméktől. Örök emlét marad. Ezt Kinga küldte nekünk. Köszönjük szépen. A nagynéni, nem nőnk kell átjárni hozzájuk. Igen. Családunk régi ismerősei, amikor még kisgyerekek voltunk a tesóimmal, mindig hoztak nekünk ajándékokat. Színezőket, amiben a legjobb képek már ki voltak színezve. Megkezdett tusfürdőket és bombont, de a legjobb az alig használt unisex golyós dezodor volt, extra hónajszőrrel feldobva. Jaj. Jó, de csodás, extra hónajszőr. Hát figyelj. Ment a guriga ugye a tetején, igen, ez a golyós, igen. És ez, hogyha szőrös volt, bekapta. Hát behúzta. Jó lesz az még neked is. Nagyon jó. Az idén töltöttem be a 40-et. Gyűlölök varni, varrodában dolgozom. Mit kaptam a családomtól szülinapomra? Viberkép berakva, gyönyörű szép varrógép, egy gyertya a tetején. De rakéta a tetején. Amit kapott egy varrógépet. Úgy is dolgozik, hát akkor. Szülésznő vagyok. Szülésznőként dolgozom. Két kismamától egy doboz fogvájó és 10 darab tojás. Én még a 10 darab tojásat még értem. Két hete dolgoztam egy cégnél, új munkaruhát kaptam, de mondták, hogy azonnal fel kell venni. Olyan boldog voltam, mondom, megbecsülnek, munkaruhát adnak. Kiderült, hogy ellenőrzés volt, azért kellett felvenni. Ráadásul munkaruha adása kötelező. Másnap visszavették, mindenkinek a régibe kellett jönni. Azt a mindenit. Anyámék aranylakodalmukra egy bőrkötéses bibliát kapták ajándékba a sógoréktól, vérateisták mind a ketten egyébként. Anyósom tudja, figyeld az SMS-t, anyósom tudja, hogy nagyon szeretem a bablevest. Egyszer hozott egy befőttes üveget, amiben összesen egy szembab volt. Én tudtam róla, hogy nagyon szereti, és kieszi a levesből. Na de ez azért... A levet elvittem. Kiettem a babot. Szeretett a bab levest, ugye? Úristen! Karácsonyi ajándék volt kollégámtól szemüvegtörlő spré. 38 vagyok, nem vagyok szemüveges. Mondtam neki, te már a jövőbe lát, Zolikám, akkor hozhattál volna egy járókeretet is. Volt pár éve, hogy anyámtól kaptam egy üvegbort karácsonyra, amit pár hónappal korábban én adtam névnapjára, de semmi pánik, visszaadtam neki a születésnapjára. 2 év alatt 6-szor cserélt gazdát a bor. Most már írni kéne a hátcímkére, hogy kinél volt. Neveket végig. Amikor először találkoztam sógorom feleségével, aki avonos, flakonos puncisprét adott nekem, amikor értetlenül ránéztem, rezzenéstelen arccal azt válaszolta, hogy így minden esetben friss lehetsz. Szerintetek? Puszirita. Az mi? Az mire jó? Puncispré. Az nem tudom, az nem volt ilyenem. Te használtál ilyet, János? Nem? A vonos puncisprét. Te minden újdonságot. Én szájdezodorálásra szoktam. Szerintem az ízé. Hát félre, tele vagyunk. Na, ez a családi ajándékozás, hogy csodálkoztok, hogy ilyen lesz a céges, és ezt hozzák otthonról a cégvezetőkért. Tehát kapott zoknit, hát mit fogadni, ő is az. Igen, de csak az igazság kedvéért tegyük el, hogy János rákeresett ennek, akinek direkten mondjuk a nevét postai dolgozónak a Facebook profiljára, és nyilván a posta korrigált, mert érezte, hogy ez valóban kellemetlen, amikor a hölgy megosztotta ezt a Facebook oldalán, és kapott valamit. Így van, egy pár nappal később kapott egy ilyen díszkötéses oklevelet, amiben megköszönök neki ezt a 35 évet, és egy plakettet is. Na, külön dobozban. Jó, hát na, azért az egy szép helyesbítés. De valószínűleg a levél kapcsán kapcsoltak? Tehát látták a Facebookon meg a hozzászóló kommenteket, vagy az később érkezett meg? Nem tudjuk, hogy mikor érkezhetett egészen pontosan, de a két poszt között van egy hét. Hát akkor később tehát a fénymásolt, igen, a fénymásolt lap és a plakett között azért eltelik egy hét az oldalon, úgyhogy szerintem, hogyha rögtön utána kapta volna, vagy még aznap a hölgy, akkor nyilván ki is posztolta volna. Mert az a bajom ezzel, érted? Itt most elolvastam még egyszer a büfés jutalmat, hogy nem az van, hogy átadjuk az ünnepi plakettet és a izét. És adunk egy ilyet. Nem. És gyertek le a büfébe, mert nem akarunk költeni arra, hogy külön izé ellátás legyen, hanem a büfében oldjuk meg az ünnepi kvázi ebédet egy ezeresből. Akkor elfogadom, de így. Egy héttel még utána gyorsan odadobjuk a plecsnit, meg az oklevelet, így már azért kicsit ezt Névnapomra apáméktól kaptam egy cseré bazsalikomot, és egy tábla csokit. Nem vagyok terhetetlen, de nehéz volt örömet színálni. Szép ajándék. Mennyi mindent tudsz vele csinálni. Én imádom a bazsalikomot. Feleségem, nem tudom milyen alkalomból, egy használt tüskevár könyvet kapott a rokonságtól, de a borítójának hiányzott a fele. Azért a gyors mentés volt, vasárnap van, nincs itt a semmi. Feke, ki lehet? Hozz egy könyvet. Úristen, nagyon jó. Mi kamionos cégnél Mikulás csomagnak kaptunk gumipókot és WD-40-et és panifert. A Mikulás csomag mindig jó. Mikulás csomag címen. Ami amúgy is járna, de nem kapunk alapból. Jó, hát most egy kis paniferrel nincs baj, hát azt tudod használni. Rakomány rögzítés. Igen. Ismered olyat, aki a saját anyjának karácsonyra egy tésztaszűrőt és egy zacskó chipset adott. Tehát valóban, ha ilyen a család, akkor nincs nagyon mind csodálkozni, mert akkor így a munkai morál sem változott. Na jó, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon jók jönnek. Igazából ezt karácsonykor szoktuk megcsinálni, mit kaptál a cégettől karácsonyra című ajándék, de akkor most egy kicsit vegyítettük így a postai levélből kiindulva. Jó, na, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Mi van? Nem jönnek a metró felújításos SMS-ek. Nyugi van? Nyugi van. Váciról írjon már valaki. Hát annak most be kellett volna állni. Ugye ott mennek a metrópótlóbuszok, a háromsából egy nagy lezárva. Drámát, hát... Nagy drámát nem látunk sehol. Igazából csak a szokásos dugók. Jó, hát meglátjuk, írnak majd úgyis hallgatók, ha van valami. 2 percen pontosan 8:30, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! Na, gyerekek! A Rádió Egyen! Itt vagyunk, itt a kutya, 3:09, lesz pontosan 3 perc múlva állom mindenkinek. A Váci úton nincs dugó, viszont a Kereszt utcából nem lehet kikanyarodni, annyira rövidekre vették a lámpákat. A Fáj utcában várok már 15 perc, ami kb. 100 méter, ennyit tudtam megtenni. De jó, de legalább hangoltak, hosszabbra vették az egyeneseket, hát valahol valakinek egy kicsit szívnia kell, de kitartás. Köszi, hogy elküldted. Rákóczi Buda felé elesett, a felvezető előtt két autó balesetezett, feltöhetően még egyeztetnek 4 sávos út közepén. Töltik a betétlapot, ezzel még nagyobb a torlódás. Ati, köszi, hogy elküldted. Szentendrei út, Váci út, Árpád híd, Kiskörút kimondottan jól járható. Köszönjük a metró felújítást, nincs forgalom. És a metró is megújul, írta egy nagyon optimista hallgató. M3-as a pótlón egész jó, szellős, gyors, a buszsáv miatt azonban megérkeztünk a Lehel térre, ahol a metró pillanatok alatt megtelik emberrel, és kezdődhet a megszokott koszban, sötétben, tömegben és rángatózásban. Alig tudtam megírni ezt az SMS-t. Szóval kezdődik a továbbutazás, ez Linda ma küldte nekünk. Bihari út, az Ecseri út koccanásos baleset miatt kiütve, és azt írja nekünk, hogy kolléganő most ért be Újpestről a 9. kerületbe, Jómi. Azt mondta, csak az a baj, hogy a metró potló sofőrök még nem gyakorlódtak, néha elfelejtenek néhány megállóban megállni, reméljük belejönnek. Igen. Jó, gyerekek, hát adjunk egy kicsi időt neki, igen. Ne legyünk túl szigorúak, hát ez most azért mindenkinek megrázó. Meg tudjuk egyébként, hogy új autóbusz sofőröket is kellett szerződtetni, azért felvenni, azért, hogy ezt meg tudják oldani ezt a metró busz pótlást. De voltak ilyen pangó autóbuszsofőrök. Hát ott sétálgattak a körúton, és mondták neki, tudsz maga busz vezetni? Igen, jöjjön már, uram, egy kicsit metróbuszt én is vezetni. Magad mit csinál? Én szedem a szemedet, hagyja a szemedet a fenébe, jöjjön már egy kicsit busz vezetni. Jó, van, mehetünk. Cés vagy Dés, megoldjuk, jöjjön. Csepelen szabad kikötő út elég rendesen be van állva. Mária Remetére megyek, és plusz 20 perc a torlódás miatt. Na jó, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Egyelőre ennyi. Óven bácsi Berulén soha többet nem fog dalolni? Nem. Óven bácsi Berulén? Nem. Jól érzed. Viszont milyen híre bukkantam? El akarom nektek mondani. Figyelünk. Szóval, hogy én nem értem, hogy miért van arra szükség, hogy az amúgy is egyébként idegileg túl terhelt minden bokorban migráns vagy Soros Györgyöt látó magyar lakosságot még tovább rémizgessék hülyeségekkel. Mi az új? Mesélj! Lehozta egy internetes hírportál a Vállalkozásbarát Ember Központú Média. Így hirdetik magukat, ez egy magazin, ahol híreket adnak. Mert az állatok viszonylag ritkán olvasnak hírportálokat. Vállalkozásbarát Ember Központú Média. Aggasztó hír érkezett. Már így kezdődik. Brutális földrengés rombolhatja le majdnem fél Európát november 19-én. Melyik felét? 9, az 13 nap múlva, az 2 hét múlva is tudja előre. Ettől durvább és rémisztőbb hír nem is érkezhetett volna, indul a cikk. Ez az emberközpontú média? Emberközpontú média. Nem hivatalos jelentések szerint a katasztrófa elkerülhetetlen lesz? A hatóságok titokban már megpróbálták megtenni az előzetes óvintézkedéseket. Nem csak Nagy-Británia, de Európa számos országa veszélyben lehet, állítják, nem hivatalos jelentésekre alapozva. Több kutató is úgy véli ugyanis, hogy előre prognosztizálhatóan november 19-én egy gigantikus földrengés sorozat fogja megrázni Európát. A rengések ereje néha olyan erős lesz, amely minden eddigi rekordot megdönt. Mindemellett a földrengések hatására hatalmas több méteres magas szökőár, cunami generálódik, elmossa a partokat, számos európai partmenti város vagy üdülőterület veszélyben lesz. A jelentések alapján Velencét például teljes mértékben elmoshatja a cunami, ha beköltözik a földrengés. Ami béka pakolj, meneküljünk! Vagy ez nem az a Velence? Lehet, megindul a Velencei tó. Nincs kizárva a geológusok szerint, hogy az Európát megrengető katasztrófa innen indul majd ki, és hatással lesz Amerikára is. Azt a mindent. Már olyan van elméletek és napvilágot láttak, miszerint a november 19-én a földrengés dátuma azért van november 19-én, mert Nibiru ekkor érkezik föld közelbe. Kicsoda? Nibiru. Nibiru ő ki? Ő egy ufog? Na, megint ki fog fogyni a Pennybe a babkoncert. De tényleg. Viszik a csomagolt vizet. Én értem én, de hogy... És ugye nagy divat egyébként a Facebookon is, hogy hírességek halálhírét keltik, és kiderül, hogy ugye oldalak akarnak ezzel olvasást generálni, internetes, mint amilyen felületeket értékesen eladni. Na, de hogy tényleg, szóval, hogy az emberi ostobaságnak és hülyeségnek nincs határ, erre nem mondja egyébként az emberbarát médiánál dolgozó, vállalkozásbarát, emberközpontú média, így hirdetik magukat. Nem mondja, hogy senki, gyerekek, álljál, ez kicsit sok. Lajos, ez szerintem sok. Lajos kicsit messzire. Fiatalok újakoljunk kell valami. Niburu. Lajos, nagyon lelkes vagy, jót írtál, most jöttél ki a médiaiskolából, értem én. De hogy, és végülis tulajdonképpen én is oda klikkeltem. Na, látod? Máshogy keveredtem, tehát nem a cím alapján. Már pornó oldalról is átdom. Igen, már mindenhol nem. Hogy legalább egy kis szakmaiságot, tehát egy ilyet beleírhatná, hogy a Szent András törés vonal. Vagy érted, nem? Hogy valami ilyesmi legyen. Amit tudsz azonosítani, amiről már hallottál. Amit már hallottál, hogy akkor abban így meg tudsz kapaszkodni, hogy legalább van, de a Nibiru. Mi az a Nibiru? Egyáltalán mi van november 19-én? Meg kell nézni, hogy ki ünnepel, akkor mit ünnepel? Van-e valakinek születésnapja, névnapja? Tudunk-e arról a dátumról valamit? Mi történt november 19-én? Tehát mi történik akkor, hogy miért november 19-ére időzítik? Született-e akkor valaki? Meghalt-e akkor valaki? Tehát honnan szedik? Hát azért földrengéseket előre, ugye azért ritkán mondanak meg, utólag mindig mondják, hogy a nagy törés van alakon világszerte, tudható, hogy majd valamikor lesz, hiszen mondjuk, mit tudom én, Kalifornia nagy törésvonalon fekszik, és hát sok-sok a földrengés. De napra pontosan megmondani, hogy óriási európai méretű földrengés lesz, hát azért ezt komolyan mondom, kikérem magam. A Nibiru. Na most nem Nibiru. Na most ez akkor melyik? Egyes információk szerint Nibiru. Aha. A titokzatos halálbolygó. Hát a titokzatos, igen, ez egy titokzatos halálbolygó. Igen. Kellett volna megérkeznie, de most nem annyira érkezett meg. De lehet, hogy később megérkezik, és akkor nagy bajba leszünk. 1711. november 19-e, második Rákóczi Ferenc és kísérete Danckába költözik. Hát, lehet, hogy ez az. Lehet, hogy ez. Emiatt van. Annyira durva. És azt hallottad, hogy egy titokzatos új kamrát találtak a gizai nagy piramisban? Azt mondja, hogy igen, aznap van a koncertünk a Zene Akadémián, írja Papino. Ne készüljél. Igen. Megvan, gyereke, 2016 a Klassz FM kereskedelmi rádió analóg sugárzása megszűnik. 2016, november 19. 19. Tehát egy, ez pont egy éve. Ez akkor emlékföldrengés lesz, vagy mi? Hát a világvégét is egy csomószor már megmondták, ugye napra pontosan, aztán valahogy még mindig élünk. De az ilyen típusú hihetetlen ostobaságon nem is azt mondom, hogy az ember fölhúzza magát, hanem egyszerűen egész egyszer meglepő tényleg, hogy ezt a cikket valaki megírja, elfogadják, kidobják, és akkor várják, ugye, hogy most mindenki retteg. És mekkora blödség, ha belegondolsz, egész Európát megrázó földrengés. Nyilván. Tehát ez teljesen életszerű. Teljesen életszerűnek tűnik egyébként. Hát igen, ugyanakkor meg azért tudjuk, hogy nem kevés ember van, aki benyalja ezeket az információkat, azért gondoljunk arra, hogy egy a világtörténelemben már volt olyan eset, amikor a világ végére közeledve vallási fanatikus szekták öngyilkosok lettek, és tömegesen több száz ember egyszerre ugyanaz a napon ölte meg magát, mert elhitték valakinek. Egy felkent nagy tanítónak, egy tudósnak, egy gurunak, hogy aznap lesz a világ vége. Jó, de ez más, mert itt egy hírportál mondja ezt, a nem tudom milyen emberközpontú média. Tehát, hogy azért ez nem egy indiai vezető mondja, akit követnek mondjuk 3 millióan, hanem egy emberbarát média. Egy ember magát emberbarátnak, vállalkozásbarátnak és emberbarátnak mondó hírportál. Közvetíti ezt az olvasói felé, hogy féljél még egy kicsit jobban. Vállalkozásbarát, mert sokat kattintasz, akkor jobb a reklámeladás és nagyobb pénzt tud adni a dolgozóinak. Ennyi. Igen. Én mondtam a férjemnek, hogy az ajándékával most nagyon durandok, de hogy ekkorát azt nem gondoltam, 19-én lesz a születésnapja. Ezt Vikik küldte nekünk. Hát tudnak a metrófelújításról, írja valaki. Egyébként az is lehet. Az is lehet, hogy tudnak a metrófelújításról. Na jó, mindegy, csak meg akartam veletek osztani, hát de dermedve olvastam, hogy hova jutunk. A halálhírnél szerintem nincs durvább. Nem? De hogy azért még ennek vannak szakágai, amikor egész kontinens riogatsz, az nyilván nem olvasom mindenki Európában, hogy még, tehát van ott egy szerkesztőség, aki ül és azon filozik, hogy még mivel tudjuk rájuk hozni a frászt? Az amúgy is egyébként nagyon neurotikus, szorongó magyar társadalomra még mivel tudjuk a frászt ráhozni? De most vannak ész komolyan veszély, de tényleg. Hát én minden esetre 2 hét múlva veszem meg a virágnak az ajándékát. Ne vedd, de 2 hét meg egy kicsi. Még egy kicsi. Mert lehet, hogy utórengés van. Ja, tényleg. Tudod, az mindig, hogy van egy fő, és hát persze, abszolút van, aki komolyan veszi szerintem. Hát azért ez miért, amikor elterjed egyébként, hogy egy kis városkában, vagy egy kis faluskában, ugye a Heves megyei kömlő, hát ugye tudjuk, hogy mi történt. Hát igen, ott is volt egy nagy földrengés. Hát azért az is egy érdekes. Hát azért ott azért minden szentek sem telt el, hogy nyom nélkül. Érted? Tehát, hogy oda jutottunk alapjába véve, hogy emberek egyébként egy hír hatására bemenekülnek a lakásukba, és azt hiszik, hogy minden szentek napján a temetőben migránsok jönnek. Ne folytasd, de erről adott. Beszélj, igen. Mint jelenség. Hát ez egy nagyon érdekes jelenség, és egy nagyon szomorú mellékterméke egyébként a hazánkban zajló irányzatoknak. Még nem mond Feri, hogy ne beszéljük róla. Te mit szólnál hozzá, hogyha a migránsok lelopnák a nagybátyának a sírjáról a mécseseket? Igen, meg a koszorút. És ez volt, hogy ettől félünk? Igen, igen, mert idegeneket láttuk Marcsika sírja mellett. Idegeneket láttuk Marcsika sírja mellett. De gyújtottak gyertyát, vagy vittek? Na ez az, amit nem láttuk, már nem vártuk meg. Nem vártuk meg. És ugye hát elkezdett terjedni minden szentek napján vagy előtt, hogy migránsok vannak a faluban. Idegenek vannak a faluban, most szálltak a távolsági buszról. Most jöttek a táj, igen. és egy fantom migránsokat láttak egyébként, és utólag kiderült, hogy egy közmunkás nőről, aki egyébként nem is volt annyira ismeretlen, a közel-keletinek nézték, és kiderült, hogy hát egyébként kb. 300 közmunkás van, és innen terjedt a pletyka, amit aztán interneten keresztek terjeszteni, hogy migránsok vannak a faluban, bújj el, Irénke, bújj el, ne menjél ki a temetőbe, mert ott tolálkodnak a migráncsok. Ki az a füstös képült a karcsi sírja mellette a lopát? Zsolterike? Van rajta burnus, vagy turbán, vagy valami. Már holtak egyszer, hagyják nyugodtan pihenni. Egy valaki látta a faluban a migráns, aki meg is szólította, és azóta is állítja, hogy szerintem migráns volt, mert törte a magyart. Érted? Innen lehetett tudni, hogy migráns. Erősen italos állapotban voltam. Én láttam néhány embert, akik az ügyben nyilatkoztak, és ők is törték a magyar. De honnan törje a magyar? Tehát, hogy miért kell akkor tolmács, ha jön egy migráns, ha közben a migráns beszél magyarul, mert törli a magyart? Érted? Ez törje a magyar. Meg is tanult a migráns, hogy beépüljön, törje a magyar. Könnyebben vegyülnek el. Mert a határ kömlőtől egy olyan 150 km, annyi idő alatt megtanulhatott. Igen, távol az is igaz, ha gyalog jön. És elindult, tehát hogy a félelem és a propaganda, hogy milyen durván működik, hogy elindult, hogy betörtek néhány tanyára, tehát hogy már nem csak az van, hogy a temetőben rólálkodnak, hanem elkezdődött, tudod, ez a félelemben vagyok, generálok valamit, egyre jobban félek, mennek az álhírek, mennek. Kiderült egyébként, hogy már be is törtek néhány tanyára a migránsok, akik megrohamozták Kömlőt, hogy mit csinálnak ott Kömlőn, a senki nem tudta, de biztos, hogy ott vannak Kömlőn. Száraz virágot lobnak. Kinek a sírjáról? Nem tudom, de honnan lopták. Aztán később ugye kigyulladt egy tarló. Tehát, hogy ez simán elhiszik, hogy földrengés lesz 19-én, később kigyulladt egy tarló. Gyújtogat. És azt ők gyújtatták föl. Gyújtogatnak. És kiderült, hogy a migránsok gyújtogatnak. A nyomok eltüntetése véget. Füstös képű, füstös tarló. Szóval, hogy egyébként elképesztő, hogy igen, hogyha te a félelemre bazírozol, akkor az egy könnyű történet. Mert előbb-utóbb az mindenki benyalja, és mindenki elkezd félni. És ide jutottunk. Na hát ezek után a november 19-ét érted? Hát most hát semmi, hát érted. Az csak jön. Ez meg már itt van. Ez meg már itt van. Menyegető veszély. De végre volt dolga a polgárőrségnek. Igen. Hányszor a polgármester észnél volt egyébként? Igen. Hát, hogy a polgármester észnél volt. De hát ez egy jelenséget mutat. Tehát itt nem a kömlőiekkel van a baj. És mi nem azon nevetünk, hogy ők milyenek szegények, hát ők felültek valaminek, és ők ezt elhiszik, és a félelem, ha beszivárog a sejtjeidbe, akkor az előbb-utóbb szépen úgy elkezd enni, nem? Hát ennek megvan a hatásmechanizmusa. Egy kicsit hallod, azért nyomják. Őket. Oké, jó, képviseld a másik oldalt, persze, de én azért, mondom, hogy félj, egy idő után elkezdesz félni, hát ennek ez a hatásmechanizmusa, hogy én minden nap ijeszgetlek, hogy meg fogsz dögleni, mert beteg vagy, egy idő után elhiszed, hogy meg fogsz dögleni, mert tényleg beteg vagy. Elkezdesz rémeket látni, mert beleültették a sejtjeidbe, hogy te féljél. Na de hát egy ilyen kontroll kell benned legyen, érted, hogy azért, mert a szomszéd Mariska néni azt mondta, hogy ő látott egy migráncsot, attól még a migráns nincs ott, érted? Tehát, hogy azért emberek egy picit gondolkozunk már a földrengéssel kapcsolatosan is, meg a kömlői migráncsáradat. Valaki ezért kitalálta a helyiek közül ezt a történetet. Ja. Tehát, hogy nem, már tehát a Sanyi bácsi, de nem is lopták. Nem, Sanyi bácsi 3 éve elköltözött. Orrérdezem azt, hogy szállam a lájkon, hol van a vegyes bolt? Ez a lájkó. Hol van kellett Marcinin? Merre van kellett? Hogy törje a magyar? Elnézést, nagyon jó. Merinát keresni, vagy melyen irányba kell indul. Jó, mindegy, megnézzük akkor most november 19-ét, hogy lesz-e földrengés. Nem akarunk kidolgozni egy túlélési tervet legalább, vagy hogy addig hogy mit csináljunk? Hogy a belegondoltak 13 napunk van. Kapaszkodjunk ebbe a szép pultba. És vigyük. Nagyon erősen. A november 19-én mikor? Délelőtt, délután, azt nem tudjuk. Azt nem írtam. Hát nem, a szaklap. A szaklap, az emberbarát média? Nem volt meg, hogy 7 óra vagy 8 óra? Nem, azt nem írták egyébként. Nem írták. Basszus, és pont vasárnap. Hát hadd legyek már normálisan a családdal. Érted. Megnézted vasárnapra esik? 19-e vasárnap. Az 19-e vasárnap. De legalább egy munkanapot vegyenek el. Nem. Mert akkor hétfőn már nem jövünk be. Hétfőn tudod, hogy ma lesz a, tehát ha 19-e hétfőn, tudod, hogy ma van a földrengés, és minden elpusztul, akkor nem indulsz el. Hát de még szombaton elmész egy Tivornyára. Elmész egy Tivornyára, elviszed a békát, elmentek, leöltök pár disznót, swingereztek egy nőt, azt rájöttük, hogy 19-e nincsen semmi. És mondott, hogy sorry, a Bali mondta, én azt hittem megdöglünk. És most mindenki 19-én úgy is jött a földrengés, és aztán fölkezd, gyújtockodsz egyet, és ugyanúgy megy minden tovább. Kurva niburú. Tönkre vágja a hétvégénket. És ide valaki, nem szívesen lennék Kömlőn 19-én. Mi lesz Kömlőn 19-én, gyerekek? Ott mi lesz? Ott mi lesz? Ott ember-embernek farkas, ez ott vasvillára hányják egymást, gyerekek. Visszajön neki kis bolygóval. Kis bolygó, jön a migráns. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Friss közlekedési hírekkel. Hát elindult a metrofelújítás, úgyhogy... Alakul. Igen, azt mondja, hogy... Igen, na drágám, hát nem tudom, ez metrofelújítás. Rákospalota és Testvérvárosa Újpalota Newcastle elesett, már most bevezető szintén. Újpalotán keringenek az autósok, mint golyafos a levegőben. Nem tudom, hogy ez a metró miatt van, nem? Rákóczi út Budafelé elesett, de ott egy baleset van. M5-ös Budapest felé 31-es kilométernél meghalt, több kilométeres a kocsisor. M3-as potló még mindig szellős és jól járható. Tehát igazából itt vagyok a Váci úton, de semmi dugó nincs, egyik irányban sem ezt Edina küldte. Egyelőre azt látjuk, hogy lehet, hogy megugrottuk ezt így az első napot. M5-ös autópályán a főváros felé Ócsa térségében egy személyautó ütközött, de az ugye egy sáv járható csak méghozzá külső sáv, de hogy Budapestről egyébként nincsenek olyan hírek, hogy baj van, áll a tököm a keleti felé, hát ez nyilván a tököm itt jelenti. Peti küldte nekünk. Most már jó. Igen, az valószínű, hogy eddig is állt, nem? Szóval a tököli a keleti felé. Nem panaszkodott. Igen, Budaörsi úton a Dajka Gábor utcánál két autó koccant, a belső sávban rendőrök várnak, alakul a dugó. Buszos Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Úgyhogy figyeljetek, hát most... Már csak 364-et kell kibírni akkor. Mert ez most egy év, ez a szakasz? Ez a szakasz csak Újpest, a városközpont és a Leheltér között egy év, és akkor utána jönnek folyamatosan a többi, további szakaszok. Ettől függetlenül ugye 8:30-ig bezárólag lehet majd csak használni a többi szakaszt is, mert onnantól kezdve hétköznap sem, és hétvégén sem jár a metró, és gyakorlatilag ennyi. Aztán lesznek majd később olyan szakaszok is, amikor például mondjuk a Nagyvárad téri, vagy Leheltéri megállót fogják lezárni úgy, hogy már járni fog a metró, de azok ilyen állomások lesznek, csak áthalad rajtuk. Érdemes egyébként tájékozódni, mert rengeteg információ fel van a BKK-nak a Facebook oldalán a metro felújítással kapcsolatban. Úgyhogy nagyon sok kérdés, ott meg lehet találni a választ. De még sokáig fog ez tartani. Na, még van időd kiokosodni. Igen, volt valaki Queen koncerten? Ismerős? Nem. Valaki mondott valaki valamit? Én csak egy beszámolót láttam, és az alapján hát sajnálhatjuk, hogy nem voltunk kint. Igen, teltházas volt a buli, azt mondták, hogy a Adam Lambert nevezetű srác, ő ugye nem X-faktor De nagyon-nagyon nagyon jó hozta azokat a dolgokat, te itt az előbb belehallgattál, mondtam. Igen, mert eljátszott a Brian May, igen, az nagyon jó volt, eljátszott a Brian May a Tavasz hiszi a vizet ára című dal, de úgyhogy a közönségének, mert erről nem tanulta meg a szöveget, mint 86-ban ugye Freddy, de hát ez is egy nagyon szép gesztus szerintem, hogy erre emlékeztek. Ő gitározott a közönség énekelt, majd a Love of My Life című Queen dalba mentek át, amit kiadták Freddy-t a kivetítőn. És én belehallgattam, és a Freddy mondja, hogy ez a Lambertnek egész jó, jól énekel. Nekem mondom, ez Freddy. Ja. Mondom, Freddy. Mi beadták kivetítőn, de akkor jó buli volt ezek szerint, hogy jót mondtak. De ki kellett volna erre menni? Mondjuk te kim voltál Olaszországban, neked nem. Nem értem, én nem mentem. Hát meg a négy emberből már csak kettő van, ugye John Deacon basszusgitáros se jár már velük, ő is megharagudott. Franc tudja, nem tudom. Így most már utólag bánom, de erről beszéltünk előtte. Én akkor azt mondtam, hogy én nekem az úgy volt jó Freddyvel, meg ez a négy ember, aki alkotta a Queent. Aztán látott teltház és óriás buli. Tehát lehet, igen, Kriszéri, hogy életem egyik legjobb koncertje volt a szombati Queen koncert. De jó. Hogy közben azért lehet, hogy nagy buli. Itt vannak még valahol Európában, persze, hát miért mennénk ki Pesten, ha meg lehet nézni közelebb bárhol, nem? Tehát mindig az bonyolultabb út a válasz, tényleg az okosok megint felébredtek, hogy ki kellett volna menni erre. Nem, most így megnéztem ezt a bejátszót, és úgy kedvem lett, hogy úgy ki hülye vagyok. Az ember elmész két órát, ott megnézed, aztán nem jó, hazajössz, de hogy azért mégiscsak a Queen, oké, hogy Adam Lambert, meg hát Freddy tempotója senki, de hogy azért, ha ide jönnek, itt rájött, hogy jó kritikát kapnak a világjáró turnéjükről, tehát hogy jól szól, jók a dalok, kicsit modernizálták őket. Tehát, meg azt mondod, hogy csak két eredeti tag, de aztán ugye ők se lesznek fiatalabbak, aztán közülük is majd elmegy kettő, és akkor azt fog gondolni, hogy basszus, de jó lett volna elmenni, és legalább élőben látni őket, hallani Brian May-t gitározni. Azt tudjátok, hogy 86-ban hogy kerültek ide? Igen. 86, tehát az első koncert, szerintem repülővel. Ez a Vasfüggöny mögött az első koncert de, hogy volt. Ugye senki nem tudta kifizetni akkor ezekből az országokból. Ez egy koncertvideó. A Queent és egy barter szerződést kötöttek velük. Óriási a sztori. Azt mondták, hogy gyertek el, adjatok egy bulit, fölveszük az egészet, gyertek ide X napig, és csinálunk egy jó koncertfilmet. És azt mondták, hogy jó, jövünk. Mi adtuk a technikának ugye nagy részét, és ezért cserébe jöttek el. Mert egyébként nem tudta volna senki kifizetni, hogy Feri is mondja. Úgyhogy gyakorlatilag a az akar. A filmgyárnak az összes apparátusát kivitték, az összes technikáját, mindent. Az kemény, akkor akarta Freddy megvenni a parlamentet, igen, nem? Igen, hajószakot adó, és milyen szép, és mondják a parlament, és mennyibe kerül? Arcosodásban is nagy volt. Annyira jó, emszáll, mennyi, emeladó, el, minden eladó, mennyi, mondjatok rá egy árat, csak mondják, hogy Freddy figyelj. És erről van videó, hogy utána hajóznak a Dunára. Benne is van a filmben. Benne van a filmben, hogy kiszúrja a parlamentet, hogy ez akkor ez mennyibe? Mennyibe kerül? Mekkora zseni volt. Hát és készül ugye a Queen film. Igen. Arról jókat olvasok, hogy nagyon jó a főszereplő, nagyon jól levette a Freddyt. Na, azt mondja, ezt olvastam? Igen, 4 személy autó ütközött a 31-esnél, azt mondtam. Mondtam már, igen. Van valami? Ja, milyen idő lesz, Feri? Mondj akkor valamit nekem. Meg tudjam támogatni. 10 fok nyugaton, 17 keleten, és eső ma még nem, de szerdától viszont lesz. De szikrázó napsütés. Azért, ma még nem, de majd szerdától eső. Szerdától szakadó eső? Igen, de hát úgyis minden 19-én mind meghalunk. Ja, mindegy, milyen idő lesz. Így van. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Imola írja a Viber, hogy 13 napon maradt, na most lett vége a száraz novemberemnek. Akkor viszont végig. Gyerekek, sajnos az én száraz novemberemnek már hétvégén vége lett. Kezd hogy... most újra, még mindig november van. Hát de mondom, ha egyszer megdől, tudod, hát ez olyan, hogy új évi fogadalom. Igen, legyen egy száraz december. Az a baj, hogy közelednek az ünnepek, egyre nehezebb ezt tartani. Sajnos ez el... Fölösleges, hagyjuk már fölösleges próbálkozást, hogy tisztítókúra karácsonyig, mert majd akkor izé, meg most nem iszol, majd csak akkor iszol. Minek? Nem, ez nem is arról szól, hogy ne igyál egy hónapig, hanem arról, hogy néznek, hogy nézd meg, hogy meddig bírod, és vizsgáld magad. Hiányzik? Feszült vagyok? Ingerült? Innék, de még kitart? Nem innék? Eszembe se jut? Már alig várom, hogy hazaérjek? Száraz november van, de már negyedikén ideges vagyok? De most ez tök föltető. Tehát megnézed a kapcsolatodat az alkohollal. Jó kapcsolatom van. Én is megnéztem, és hittem egy jó pohár bor. Ennyit tudod mosdósítok, vajon tudják-e pótolni ezt a hiányt? De nem tudom, érted? Hát akkor most mi? Maszokom rá a kanabiszról. Nézd meg, a Tilla most pont kirakta magát valamelyik újságban, hogy egy éve nem ivott egy kortya alkoholt se. Jó? Szebb lett? Nem lett. Na, ugyanolyan szép, mint eddig. Jó, belerúgtál szerencsétlen. Nem, már nem. Imádom a csávot. Akkor mi van? Igyatok. Semmi, tessék. Érdekes érvelés az alkohol bele. Ugyanolyan jó vezet. Ott van. Ugyanolyan jó vezet műsort, érted, mint egy éve, amikor még ivott rendesen. Ez egy gyönyörű gyerek. Nem kell itt el. Igen. Akkor igyatok. Hát akkor nincs baj. Mondom, én elvéreztem, érdekes volt ez. Mit szóltok ez az új színházi botrányhoz, ami már igazából úgy robbant ki, hogy nem robbant ki, de már kirobbant, mert mindenhol címlapon van mindenki. Ki nem mond, beperel. Nem tudnak, hát a Borsom címlapon van. Hát én tegnap este olvastam még az ő közleményét. Kikészítették Keró családját a zaklatási vádak, áll a Bors elején, lemondott az operett művészeti vezetője, aki nyilván perel, aki nyilván megtesz minden, de hát ezt tudjuk, hogy őt érinti, hát ez most már címlapon van mindenhol, kimondva az ő nevével és titulusával, arcképével, tehát itt már nem arról az, hogy én mondok ki valamit először, hát ez most már mindenhol címlapon van. Küzdeni igazából. Azért, hogy bebizonyítsa az igazát, meg bebizonyítsa azt, hogy csak rágalmakról van szó, szóval ugyanakkor meg lemondott. Nem neki kell bizonyítani, itt a rágalmazóknak kellene bizonyítani, és nekem azért érdekes a Keró lépése. Ő ugye azt mondta a közleményében, hogy visszaadja a posztját, és a korai nyugdíjasztatását is kéri, hogy a társulat tudjon dolgozni. Aztán bemutatják egy darabját talán Szentpéterben, és utána igen, minden erejével azon lesz, hogy tisztázza magát. Hát egyelőre kísértetés hasonló. Mindenféle vád nélkül a Marton ügy. Igen. Egyközött, mert a Marton is először perrel fenyegetett. Aztán, amikor kritikusabb lett a tömeg, és sokan arccal vállalták, akkor elnézést kért. Most úgy kért elnézést, vagy nem, az egy másik dolog, de tulajdonképpen az elnézés kérésével beismerte a dolgot. Most itt még egyelőre a Keró ugyanitt tart, nem? Hogy tisztázom hát, magam. Igen. Aztán... Igen. Igen, érdekes, hogy azt mondjuk, hogy egyelőre. Tehát, hogy már ugye az ember azt érzi, mert ugye sokszor volt ilyen, hogy valakivel kapcsolatban most felmerült, egyébként akár Magyarországról beszélünk, akár külföldről, kiderült együgy. Megmondom nektek őszintén, hogy nekem például óriási csalódás Kevin Spacey ebből a szempontból, nekem meggyőződésem volt, amikor az első hírt hallottam, hogy itt az egész történet csak arról szól, hogy van egy kevésbé sikeres színész, aki egy többszörös Oscar-díjasnak a hátán szeretne felkapaszkodni, vagy valami kis 15 perc hírnévhez jutni, és ezért besároz egy 80-as évek beli története. Aztán, amikor kiderült, hogy nem egy emberről van szó, hanem már összesen 8-ról, aztán ki tudja, hogy ennek mi lesz a vége, és a vége az, hogy gyakorlatilag Kevin Spacey lenullázódott, mert egyébként a House of Cards-nak igenis befejezték a forgatását, a Netflix is kitette, a menedzser irodája is megszakította vele a kapcsolatot, tehát gyakorlatilag lenullázódott a karrierje, és ő maga is bevallotta, vagy legalábbis azt mondta, egyébként, amit a Weinstein is mondott, hogy kezeltetni akar akarja magát, illetve kezeltetni klinikára fogja. Klinikára vonul, igen. De hát ez nyilván nem számít semmit. Számít, a büntetésre bele számít egyébként. Csalódás, tehát, hogyha klinikán megállapítják, hogy te beteg vagy, akkor azért menekülnek egyébként klinikára Amerikában, ugye, ott teljesen más a büntetésnek máshogy kezelik, meg más ugye az angolszázi jogrendszer, de ott azt mondja, hogy ha orvosilag igazolod, hogy te beteg vagy, és már megtettél minden lépés azért, hogy meggyógyulják, kvázi, akkor enyhébb büntetést kapsz, tehát ezért van ez a pánikszerű klinikára berohanás, mert ilyenkor tudod igazolni, hogy te nem tehetsz, ez egy igazi beteg, egy létező betegség, akkor enyhébb büntetésre számíthat. Tehát ez egy ilyen védekezés. Igen, csak aztán... ilyenkor megkérdezed, hogy ezt eddig miért nem mentél klinikára. Tehát senki nem mondta neki, hogy ez betegség, mert azt gondolta, hogy ez egy teljesen természetes igény az él részéről. Azóta meg, ahogy kiderült Dustin Hoffmanról is, és egyre másabb borulnak ki a csontvázak. Igen, itt mindig a kritikus tömeg a lényeg, mert amíg egy valakiről mondja egy valaki, addig azért nehéz, mert az felkapaszkodhat annak a hátán, és legalábbis mindig ez a vád éri. Itt aztán, ha megjelenik 4-5 ember, akik nagyon azonos dolgokat mondanak, ahogy egyébként ennek az ügynek az esetében is, ami most kirobbanó félben van, az van egy nagy cikk pont az Indexen, ahol akik egy újságíró már 3 olyan emberről beszélt, akik egymástól függetlenül mondták, hogy valamilyen probléma hivatkozására be kellett menniük az irodába, és a büntetés mindig az volt, hogy le kellett tolni a nadrágjukat, és a mesztelen feneküket elfenekelték. Ezt gondold el, hogy ez mennyire durva. Beszéltek munkatársakkal, tehát hogy már göngyölítik fel az egész történetet. Szerintem ez azért nehéz, azért nehezebb, mert egy nőnek előállni ezzel is szintén nagyon nehéz. De egy nő esetében, ha egy férfi előveszi a péniszét és az autóba invitálja, ilyet nem tehet, és brutális, de egészen másfajta stigma az, amit egy férfi megkap. Tehát azért nincsenek szerintem még arcok, vagy azért jönnek elő nehezebben ebben az esetben például állnak ki, mert egy férfi megítélése az ügy szempontjából egészen más sajnos. Tehát egy nő esetében sincs benne, és nem is lehet benne, és nem is elfogadható, és nem megengedhető. Tehát nem ezt mondom. Csak azt akarom ezzel érinteni, hogy egy férfinak a pályafutása, az élete, a családja, a rokonai hozzátartó szemszögből még nagyobb a szégyenérzet, még nagyobb a stigma, még nagyobb a társadalmi elítélés, a társadalmi pecsét, ami éri, ha egy férfi zaklat férfit fiatal korában. Tehát fura, de hogy ebben az esetben egy nőnek előjönni nagyon nehéz, de van egy kritikus tömeg, akkor ők egymást erősítve kiállnak, de szerintem ilyen esetben azért nincsenek itt még arcok, mert egy férfinak még nehezebb. Homofób társadalomban élünk, így van, érted, egészen, és ez borul az egészen más egy női-férfi viszonyt így leleplezni, és nem történhet ez meg nő-férfi között se, és nem számít udvarlásnak, ha valakinek az arcában nyomod a pénzét, ezt azért ne állítsuk. Persze. Elnézést, ha valakit megbántottam, hogy így udvarolok, című történet. Aj. Tehát, hogy ne. Ez nem udvarlás, hogy te kocsiba invitálsz két emberrel együtt, és belenyomod a farkadat az arcába. De ha egy férfi teszi ezt egy fiatal férfivel, vagy egy fiatal gyerekkel, az még nagyobb stigma, és még erősebb a szégyenérzet, még nehezebb a kiállás, még nehezebb a felvállalása az ügynek. Tehát én ezért értem kicsit azt, hogy kevesebb még az arc, vagy mindenki fél, hogy mi lesz vele a karrierjével, a megítélésével. De én azt gondolom egyébként, bíztatva ezeket a gyerekeket, akik már férfiak lettek, vagy fiatal pályakezdő férfiakat, hogy ugyanúgy számíthatnak egyfajta, vagy hát legalábbis remélem, hogy számíthatnak egyfajta társadalmi elfogadásra vagy támogatásra, hogy merjenek kiállni. És ha már elindult egy ilyen öntisztuló folyamat, akkor igenis minden olyan bűnös, aki ezt megérdemli, az bűnhődjön meg. És ha ez az ember, ez a színházi igazgató, ez tényleg éveken keresztül zaklatta, elfenekelte őket, kéretlenül szexuálisan közeledett, fogdosott, amit egyébként már sok kolléga nyilatkozik, ebben az Indexiben nyúlkált, akkor igenis merjenek előjönni, és csak erre lehet őket bíztatni, hogy ne féljenek attól, hogy mi lesz a... Nem az ő hibájuk, nem? Attól, hogy férfit azért, hogy te bemész, hogy letolod a nadrágodat, hát ismerni kell ezt a hierarchiát, hogy igen, egyszer nem... fura állapotban vagy, és ott kapcsolsz, miután megtörtént, nyilatkozik egy érintett, hogy igen, miután hogy utána vette, hogy már azt mondta, hogy tolja el a nadrágját, és akkor mondta, állt ott 20 évesen, 15 évesen, nem tudod, és azt se tudod, hova kapsz, és megteszed, és utána már rájött, hogy elég, és akkor engedj ki, vagy lerúgom a fejed. Ezt mondta, és úgy ment ki. Az egyébként paddal elhúzott teremből, amivel nem tudott igen, volna kimenni. Igen, és kiment, ugye azt mondta, hogy akkor tudatosult, hogy ez mi volt. Hogy igen. A fenekelés zajlott, még akkor se tudatosult, hanem kiment és utána. Viszont ami nagyon érdekes, hogy azok, akik így nyilatkoztak névtelenül, Szinte mindegyikük azt mondja, hogy a legnagyobb dolog, amitől fél, és nem áll ki a nyilvánosság... A karrier. Hogy utána nyúlnak. Hát de, hogy jó szerepei de, vannak, hogy félnyilatkozni, hogy régóta sokat tanult, hogy jó produkcióban van. Hogy... De hát akkor most, ha te ezt kiállsz és elmondod, az ember, aki megakaszthat téged a karrierjében, az nem lesz. Hogy annyira összezár a szakma. Vagy a többiek is oda fognak zárni? Hát azért mondjuk itt... Én szerintem most már nem. Tehát most már eljutott oda az öntisztuló folyamat, hogy igazából most már egy emberként még lehet, hogy a szakma kiközösített volna, ahogy ugyanez megtörténik Hollywoodban is, ha egyedül dumálsz, kiközösítenek, de most már vannak annyian Magyarországon is, hogy itt most már azért bőven az áldozatok felé billen a mérleg, és most már nem hiszem, hogy akár a Víg Színházból valakit, aki beszélt volna, vagy akár a, nem tudom, a Szegeden, aki táncművészetén tanult, hogy mit tudom én, bárhol azt a szakma kizárná, tehát ez már szerintem nem egy jogos és félelem. Látod, lehet, hogy erre hivatkozom, de a valódi félelem inkább az, hogy férfiként kiálljak, és egy olyan abúzusról beszéljek, amikor engem férfi zaklatott, hát az szerintem még nehezebb. Nőnek is nagyon nehéz, és itt nincs erőviszony, nem ezért mondom, hogy kinek rosszabb, meg nem a férfiakat védem, senki ne értse félre, hogy forgassa ki, csak férfiként férfi zaklatóról még nehezebben beszélsz. Jelenkorban Magyarországon mondjuk szerintem. Még egy nő férfi esetében sajnos, hát ez nem elfogadható, és nem hétköznapi, és nem megszokható, de megtörténik. De férfiként ez még nehezebb szerintem. Szerintem nem kell attól félni, hogy csak azért, mert egykori kollégák vagy barátok, az elkövetőnek az egykori barátai, kollégái összezárnának, és akkor bosszút állnának később azon, aki felnyomta az illetve. Szerintem ettől nem nagyon kell félni, bár a Marton esetében is egyébként lehetett látni, hogy ideig óráig így próbálták meg így mosdatni. Tehát folyt egyfajta ilyen szerecsen mosdatás, és akkor így próbálták volt egy pont, amikor már ki kellett hátrálni. Ez milyen fényt vett. Tudod, hogy te enged, mindenki tud róla, és te engeded a saját falait között. Igen, ezzel is vállalok kellene a következményeket. Igen, minden esetre azért is fontos, hogy a saját gyerekeddel ne történhessen meg, a hozzátartozóiddal, tehát hogy ez azért kell, hogy tényleg, ha már elindult, hál' Isten, egy ilyen öntisztulás, akkor a magad védelmében, meg a további fiatalok védelmében kell szerintem bátran mindenkinek ezzel előállni. Aki ebben érintett úgy, hogy okosan arcokat gyűjt maga köré, hogy hárman, négyen, azt szerintem mindig erősít valakit, hogy konkrétumokkal, nem egyedül. Hát csak valószínűleg nem tudsz a többiekről se, hiszen senkinek nem merted soha elmondani. Ez én szakmán belül szerintem az áldozatok az megtalálják egymást. Szerintem igen. Tehát van egy ilyen kollektív hallgatás, meg egy ilyen mindenki tudja, meg én is tudom, hogy velem megtörtént, tudom, hogy veled is. Hallgatunk együtt, kvázi sorstársként egymással megosztva, de szerintem sokan tudják, hogy mit történhet így iparágon belül, vagy szakmán belül, vagy hogy kivel. Nagy erőt mindenkinek, aki benne van. Igen, kíváncsi vagyok. Na, egy kicsit vidám a témán megyünk tovább, játszunk egy hármasugrást, ha valaki írna, akkor, vagy ha valaki játszol, akkor írja nekünk SMS, jó, hogy vissza tudjuk hívni, úgyhogy jövünk mindjárt a játékkal, és a nap legjobb pillanataiban. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva hello mindenkinek. Baleset történt az Alkotás utcában, a Szél Kálmán tér felé, a Krisztina körútnál az 56-os A villamos nem közlekedik a Szél Kálmán tér és a Döbrenti tér között. Köszönjük szépen. Mi pedig játszunk hármas ugrást, itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Zsolti, honnan hívtál minket, Zsolti, hello! Én is a Szegen lakom, és ott is dolgozom, most asztalos vagyok. Aha, figyelj, hát akkor neked ez most nagyon megy. Hát igen, nincs olyan, hogy üres járat. Igen, tudom. Na mindegyében nem menjünk bele, ebből egy érdekes témát lehetne egyszer csinálni, hogy megváltoztak az erőviszonyok igazából. Most. De tényleg, de nektek jó, mert hogy most kevesebb asztalos van, baromi sok munka, és egy jó asztalos szerintem most dögre keresi magát, ami nem baj. Nagyon jól látod, ez így van. És én se iszom. Egy kicsit az előző témához. Aki most házfelújítás, építkezés vagy lakásfelújításban van, az tudja, hogy egy jó mesteremberrel most úgy vársz hónapokat, hogy ha most novemberben szólsz, hogy te ezt elkezdeni, és azt mondja, hogy március, akkor meg se lepődsz, azt mondod, hogy köszönöm, gyere. Ki vagyok szolgáltatva? Írd alá márciusra, nekem jó. Így van, február-március a legközelebbi időpont, amit tudnék adni. Durva, durva. Na jól van, figyelj, akkor nézzük a játék kérdéseket. Azt nézem, hogy milyeneket írtál, Jani. Zsenge, nagyon zsenge. Tipikus hétfői, kevcsináló hétfői még benne. Már nincs elfogyott. Na figyelj ide, akkor Zsolt, így szól az első kérdés. Melyik napon hagyomány a libahúsból készült ételek fogyasztása? Mártonnak. Hát ez Márton. Így van, és már itt van a nyakunkon. Ez Mártonnak. Oké, menjünk tovább. Második kérdés, egy Rádió 1-es sípért. Lehet, igen. Melyik az az ázsiai város, amely 1997-ig brit fennhatóság alá tartozott? Szingapúr talán. Ez kicsit elkapkodtad. Nem, az utolsó brit gyarmat, Hongkong. Így van, Hongkong volt. Hongkong, tényleg ott a újraegyesítéssel voltak problémák, ugye? Igen, és ott is volt hatalmas rettegés a hongkongiak részéről. Úristen, mi lesz, hogyha majd megint Kína fennhatósága alá kerülnek, aztán egy ilyen nagy különleges státuszövezet maradt továbbra is, és egyáltalán nincs baj. Lett belőlük egy autonóm köztársaság. Ahogy, igen. Nagyjából. Oké, figyelj, hát nincs olyan emlékcsomag, ez gyors volt. Ha kicsit vársz, még szerintem Hongkong beugrik. Hú, nem tudom, valahogy a Szingapur ugrott be elsőnek, aztán igen. Az kicsit pedig, árébb. Pedig végigéltem azt is. Jól van, figyelj, köszi legközelebb, jó? Köszi a játékot. Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Szia, jó munkát neked, ciao, hello. Oké, akkor mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mert hogy itt tartunk már. Találtuk egy nagyon érdekes Facebook posztot, egy postán dolgozó, 35 éve a postán dolgozó hölgy kiposztolta azt, hogy mit kapott 35 év munkaviszony után a postától ünnepélyesen. Menőzött egyet. És menőzött egyet, és aztán elképesztő SMS-ek is érkeztek, mert arról beszéltünk, hogy vannak olyan ajándékok, olyan alkalmak, születésnapok, karácsony, amikor jobb nem kapni semmit, mint azt, amit kaptál. Nem? Szerintem ez a postás történet is egy ilyen. Jó hogy készfogás, egy köszönöm, többet jelentett volna. Két puszi és két kaparos sors egy többet jelentett volna. Mindenesetre megbeszéltük az ügyet, és hát hallgatóink is hozzászóltak, mindenki élt már át ilyen életérzést, hogy bárcsak inkább ne adtál volna semmit, nagyon jó SMS-ek jöttek. Valamint beszéltünk egy brutális földrengésről, ami lerombolja majd fél Európát november 19-én, és az álhírek határáról, ha egyáltalán vannak az álhíreknek határai, mert szerintem az a vége ott, vagy valakinek álhírét keltik, de hogy kinyalja még be ezeket a hülyeségeket, hogy fél Európát romba dönti majd egy földrengés. November 19-én, ráadásul szemtelen módon hétvége. Tehát, hogy kérem magamnak. Oda. Enném a hús, levest a nyámnyal, hogy jön a földrengés. Oda rántott hús és a krumplipüré. Bezavarosodik majd az új ház. Igen, és aztán egy kicsit hát kömlő. Az anyám is sose zavarosodik be, jó? Kömlő esete is szóba került, erről beszélgetünk, úgyhogy jönnek már is a napra. A Rádió Egyen. Itt vagyunk, 3:40 múlt pontosan, 8 perccel is elköszönünk. Azt mondja, hogy baleset történt az Alkotás utcában, a Széll Kálmán tér felé a Krisztina körútnál, és az 56-os villamos nem közlekedik, hívjuk a naphallgatóját közben. De egyelőre nem látok akkora káoszt, vagy hát legalábbis nyugi van. Metrófelújítás ide vagy oda, nem? A kapcsi most jött be, a Vácin azt mondja, hogy ilyen. Igen? Aha. Valószínűleg mindenki máshol van, valószínűleg ezért áll az M3, ugye, hogyha ott a Vácin. Próbál mindenki kerülni, vagy mindenki érzi, hogy baj van. Balázsik? Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, azt lehet, itt vagy. De pedig mi vagyunk, szia, hogy hívnak? Gábor vagyok, Gábor, Hollandiából. Igaz, ez a Hollandiából? Mit csinálsz Hollandiában? Hát egy raklaposban dolgozok, raklapokat javítunk meg, ilyesmi. És hogy tudtál hozzászólni az adáshoz? Adás közben, munkaidő alatt valahol szólunk interneten? Applikáció hallgatlak telefonon, igen. Ja, és bent lehet a fületben a kis füles, és tudsz bennünket munka közben hallgatni. Ez jó? Igaz a történet, amit írtál? Ez abszolút, teljesen igaz. Nagyon jó. Ugye a bárcsak ne adtál volna semmi típusú ajándékokról beszélgettünk egy postai dolgozó levele kapcsán. Azt írtad nekünk, nagybátyám éveken keresztül zoknit kapott karácsonyra a mamántól. A szépség hibáját dolgoznak, hogy nagybátyámnak körül 30 az egyik lábát térd alatt, a másikat pedig a lábfejét vitte el a vonat, de mama kitartóan vette azért az oknit ennek ellenére. Így van. Tartotta be a reményt. Nem szóltatok neki, hogy mama jövőre már ne tessék, hát csak ciki. Hogy mama nem nő ki. Vidám téma volt, meg mindig bolondkodtunk is vele, mindig azt mondtuk neki, hogy ő a leggyorsabb, mert egyik lába itt, a másik ott. Az oké, de mamának nem szóltatok, hogy mama, értjük az okni, de jövőre talán már nem kellene? Vagy legyen inkább kesztyű? Vagy sílét. Persze nyilván az ember próbál nevetni a saját nyomorán, de hogy nem volt ez családon belül téma, hogy mamát valaki állítsa le, hogy ne vegyen zoknit? Mondtuk, de hát mindig csak az volt, hogy jó van az, fiam. Jó van az, fiam. Jó van az, fiam. Jó az tudományos magyarázat. De mama, konkrétan is nem. Jó van az, fiam. Jó van, jó lesz az valami. Örülni fog neki. Jó, hát a nagymamák ilyenek. Oké, küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy felvetett. Várjátok, adj meg egy magyar címet, hogy valóban, hogy tudjuk küldeni. Jó? Rendben, köszönöm szépen. Te kint is élsz, kint is laktad, ki is költöztél végérvényesen? Igen, igen, már 5 éve kint vagyok. 5 éve kint vagy. Feleségemmel. És jobb? Hát sokkal össze sem lehet hasonlítani. Saját lakás, vagy béreltek valamit, hogy hogy csináljátok? Hát bérelünk, mert itt kint nagyon drágák a lakások. Uh-huh. Aztán még albérlet egyelőre. Az oké, de hogy a 5 év alatt maga az életszínvonalotok lett jobb, vagy ebből jut egy kicsi félrerakás, hogy aztán majd, ha egyszer hazajöttök, akkor itt vegyetek valamit és elinduljatok? Vagy ez arra elég, hogy egy jobb színvonalon fenntartsátok magatokat? Minden, tehát jobb színvonal, többet tudunk, sokkal többet tudunk félrerakni, meg hát végül is így már jut nyaralásra mindenre. És raklapokat javítotok? Így van, de hát tehát végül is nem csak ezeket a kis eurósokat, nagyon sok fajta raklap van a 2 méter hosszú, 1-20 szélestől a 5 méter hosszú, 1-20 szélesig nagyon sok fajta van, tehát. Uh-huh. És a párod mit csinál? Ő pedig üvegházba dolgozik, paradicsomot szed. Paradicsomot szed, raklapot javítottak és paradicsomot szedtek. Jól megvagy. És jól megéltek belőle, hát ez kemény. Jól van, hát sok boldogságot nektek, kívánjuk, hogy akkor ez így menjen tovább. Köszi azért, hogy minket hallgatsz, jó tudni, hát tudjuk, hogy nagyon sokan hallgatnak bennünket külföldön. Mindenhol van fülünk, ez jó. Köszi, hogy írtál. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Ciao. Hülyek az. Hülyek az, így kérdezik, és hűvet nem tud küldeni. De tud, csak nem akar. Na jól van, oké. Elmegyünk, gyerekek. Jól láttam, már van az Ati is. Visszatért Szabiról? Igen, igen. Visszatért Szabiról. Maradt is neki egy kis zserbó is. 2-3 szelet, hiszen rá volt írva a tortára, hogy ne egyétek meg Attilát. Azt láttam. Ma reggel kintottam a hűtőt, sűrű lehetett a hétvégén, egy ekkora szelet torta volt. Konkrétan ennyi volt. És tudod, a receptlő, de van dobva mellé. Ne egyétek meg Attilát. Itt a csoki. Nem vagyok kárörvendő, de nagyon rögtem. A 3-4 hiányzott a tortának konkrétan. Hát maradj még, ha most egy egészet úgy sem írd megenni. Jó, hát a hétvégi műszakban itt hosszú volt a hétvége. Sok szénhidrát feleslegesen. Na jó, van, Attis jön, hallgassátok őt is, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok!